dne nuniť. Dobrodružstvo poznania. Spoznajme seba samých a spoznáme svet. Zapáľme v sebe obetavú vôľu a vyvedie nás ako zlatá niť z labyrintu neslobody. Dobrý večer, milí naši poslucháči, začína sa ďalší diel relácie Ariadnina niť, pri ktorej počúvaní vás víta z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Myslím si, a podľa mňa nebudem vôbec ďaleko od pravdy, keď poviem, že jednou z najpútavejších Ariadniných nití z tej vyše stovky relácií, čo sme odvysielali od roku 2013, bola tá spred 11 rokov, ktorá niesla názov Konšpirácia olovnatého benzínu. Hlavná postava tejto relácie Emil Páleš vtedy hovoril v úvode relácie, alebo hovoril, dal také odporúčanie každému, kto pôjde najbližšie na benzínovú stanicu natankovať svoje auto. Dal mu také odporúčanie, aby si pri tejto príležitosti spomenul na meno Claire Cameron Patterson. Hoci to nie je meno, o ktorom by boli popísané state v najrôznejších knihách, o jeho životnom príbehu sa netočia hollywoodske filmy, pod týmto menom nie je udeľované ani žiadne svetové ocenenie, nie je po ňom pomenovaný žiaden inštitút, žiaden think tank alebo nejaká tá mimovládna organizácia, ale napriek tomu tento pán bez akýchkoľvek pochybností sa môže zaradiť medzi najvýznamnejších ľudí 20. storočia. Totižto len vďaka jeho poctivosti a odvahe boli zachránené milióny stovkých životov. Vďaka nemu sme predišli miliónu predčasných úmrtí ročne a dokonca sme mu vďační aj za to, že sa plošne celosvetovo zvýšila inteligencia ľudí. No a čože to vlastne tento pán dokázal? No tak o tom je tá relácia z júna roku 2014, na ktorú sa teraz odvolávam. Ak ste ju mimochodom ešte nepočuli, tak vám ju naozaj vrelo odporúčam. Takže teda len v skratke poviem, že to je pán, ktorému sme vďační za to, že nás zbavil olova v benzíne. Preto by ste si mali na neho spomenúť pri návšteve benzínky, keď budete do svojho auta tankovať bezolovnatý benzín. A teraz tu nie je čas a priestor na to, aby som tu rozoberal podrobne to, čo sa vlastne riešilo v tej relácii spred neviem koľkých rokov. Napokon, ako som povedal, vypočujte si túto reláciu z archívu, ale čo chcem povedať je to, že sa toto jeho víťazstvo nerodilo vôbec ľahko. Prečo? No, už preto, lebo proti nemu stála celá tá olovnatá klika, predovšetkým bohatých majiteľov firiem, ktoré vyrábali tetraetyl olovo. No a práve ono sa primiešavalo do benzínu na zvýšenie oktanového čísla. A takisto sa proti nemu postavila vtedajšia veda. Vedci, zhodou okolností pracujúci v službách majiteľov patentu na spomínané tetraetyl olovo. Hoci bežní ľudia, občania a predovšetkým zamestnanci spoločnosti vyrábajúcej túto látku veľmi rýchlo zistili, že olovo je nebezpečné, pretože sa ním otrávili, trpeli halucináciami a dokonca vyskakovali v šialenstve z okien. Majitelia patentu mali samozrejme opačný názor a pocit. Podľa nich išlo o zbytočnú hystériu vyplašenej verejnosti. Dnes by sme to povedali moderne, že išlo o dezinformácie konšpirátorov a teda, že by bolo fajn, keby v tejto veci prehovorili konečne vedecké kapacity a nie nejakí konšpirátori. Nož a tak prehovorila vtedajšia veda. Predovšetkým vedec menom Robert Keyhoe, ktorý prehlasoval, že olovo sa v prostredí prirodzene vyskytuje a že neexistuje žiaden dôkaz, že by teda toto olovo predstavovalo problém pre spotrebiteľa. No a keďže tieto tvrdenia oprel spomínaný v úvodzovkách vedec o vlastnú autoritu, tak jeho závery nikto celé roky nespochybňoval. Nechajme teraz, milí naši poslucháči, nechajme teraz chvíľku prehovoriť Emila Páleša z vtedajšej relácie, ktorú sme vysielali vtedy v tom júni v roku 2011 som spomínal. Žiadali, že aby sa zastavila falošná propaganda proti olovu, kým si veda nebude istá. Lebo že to není jasné celkom vedecky, že teda aké presne a čo a či je a ako je škodlivé a tak. A že to teda treba okamžite zastaviť tú falošnú propagandu, ktorá ich ohrozuje, že veda to musí preskúmať. Že aby nepodliehali zbytočnej panike ľudia. A teraz kto to bude teda platiť? Takže oni by to zaplatili, lebo im záleží veľmi na tom, aby to bolo to naozaj že zdravie a preskúmané. Takže oni by teda investovali do toho výskumu a začali platiť oni ten výskum. Čiže štát prenechal výskum tým výrobcom. A oni si zaviazali tie výskumné inštitúcie zmluvami, že keď teda my dáme grant, ale že máme tam v tej zmluve potom právo, že nesmiete publikovať ten výskum, musíte ho dať najprv nám. A čiže oni si prakticky zaviazali tie výskumné tie inštitúcie právom vetovať ten výskum. Oni museli najprv dať tým výrobcom tie, že čo našli, a keď našli to, čo nemali, tak im to vrátili, že prepačte, že toto takto nejde, to ste asi urobili chybu, ešte sa nad tým zamyslite. Čiže povedali, že neohovárať, dajme výskum si už akože mali pod palcom. A teraz išlo verejnosť, že tlačová konferencia, kde Midgley, vedec, sa na tlačovke polieval olovnatým benzínom a dýchal v kanistra a tak. A prehlasoval, že by to mohol robiť každý deň bez akejkoľvek najmenšej újmy. Že to je absolútne neškodné. A na tú tlačovku, ako mimochodom si ten Midgley musel odskočiť z Floridy, v Miami, kde bol na dlhodobej zdravotnej dovolenke, lebo sa liečil z otravy olovom. Išiel na tlačovku, kde presvedčoval, že sa mu nič nestane. Teraz zorganizovali konferenciu, kde ten riaditeľ toho etylu Frank Howard začal ospevovať to tetraetyl olovo, akože proforma vedecká konferencia. Má taký preslov, že tetraetyl olovo je dar Boží. Že bolo by neospravedlniteľnou chybou, prehreškom proti pokroku ľudstva, keby sme tento dar zavrhli predčasne len kvôli bezdôvodným strachom. Zbrzdilo by to ekonomiku, plýtvalo by sa zdrojmi, väčšia spotreba vzácneho oleja. Olovená prísada čoskoro umožní strojnásobiť dojazd. Už pracujeme na takom motore. Pripomenul, že spojenci sa doplavili k víťazstvu v prvej svetovej vojne vlastne hlavne na riekach ropy vďaka nim. Chceli by ste prehrať prvú svetovú vojnu? Chceli by ste zbrzdiť ekonomiku Spojených štátov kvôli bezdôvodným strachom? A toto zrazu začali otáčať štátne orgány. Už zrazu už nenachádzali také tie vážne dôvody, že zastaviť výrobu, že však nech, že nezastavia, však nech sa vyrába, teda obnovili tú výrobu v 26., že veď je to, není to jasné, že či to je, aké to je a tak, ale že samozrejme to je potreba ďalšieho výskumu a aby sa to seriózne ako preskúmalo a jasné, že to každý súhlasí. No a tento výskum prenechali tým samotným výrobcom. Mhm. Čiže že nech tí výrobcovia to preskúmajú, že či oni náhodou nerobia niečo zlé. A keby zistili, že robia niečo zlé, tak sa prídu priznať na ten štátny úrad pre ochranu verejného zdravia a povedia si nás, že joj, že viete čo, my chceme zavrieť naše fabriky, lebo to by škodilo ľuďom. Tu máte výskum, my sme zistili, že robíme niečo zlé. Tak ale toto sa jaksi nestalo. Štátni úradníci skorumpovaní v podstate sa pridali na ich stranu. A to si môžete dovoliť, lebo máte čím podmazať, lebo keď budete predávať ten etyl, tak máte také zisky, že máte peniaze na tých úradníkov. No a potom, keď už tí kompetentní predsa, tí zodpovední za verejné zdravie, však tí by snáď neklamali, tak už môžete celkom zodpovedne a bez výčitek svedomia, ako šéfredaktor New York Times, už len citovať, že čo si myslia autority, takže môžete dať palcové titulky, že no danger in ethyl gasoline, že ten etylovaný benzín je úplne bezpečný. A už to všetci, už to v novinách všade vychádzalo. To boli fámy. A to je úplne bezpečné. A potom už zaplavili Ameriku v 30. rokoch reklamy. To sú nádherné plagáty farebné. Všetky na ten štýl, že sú tam samé krásne ženy, šťastné deti a vitálne babičky a detkovia. A kde všade máte, že aký šťastný život, proste oni sú rozosmiatí do široka. Jazdite s etylom. To je proste vrchol rozkoši a šťastia. Tak toľko Emil Páleš z júna roku 2014 a ja ten príbeh v rýchlosti dopoviem. Na dlhých 50 rokov sa vedcovi Kehoeovi darilo presvedčiť svet, že olovo v malých množstvách je prirodzené a dokonca zdravé. A bolo to tak dovtedy, kým sa na scéne neobjavil už spomínaný Claire Patterson, ktorému mimochodom vďačíme za určenie veku Zeme. Bol to on, kto zistil, že Zem má 4,5 miliardy rokov. Akým spôsobom to zistil, to dajme teraz bokom. Na to nie je čas, aby sme si to vysvetľovali. Všetko zistíte v relácii spomínanej. Ale stačí, keď poviem, že významnú úlohu pri tom hralo práve olovo. Práve pri tomto jeho výskume si totiž uvedomil, že olovom je doslova zamorený celý svet a chcel zistiť, prečo je tomu tak. No a napokon zistil, že príčinou je už spomínané olovo v benzíne a výpary pri jeho spaľovaní. Následne publikoval štúdiu, v ktorej upozorňoval vedcov, politikov aj laikov na problém zvýšenej hladiny olova v životnom prostredí, ale aj v potravinovom reťazci. Dokonca iba 3 dni po zverejnení tejto štúdie sa dostavila reakcia, akú zrejme neočakával. Navštívili ho ropní lobisti a presviedčali ho, aby sa vzdal výskumu olova. Sľubovali mu štedré granty, ak sa bude venovať niečomu inému, len nie olovu. A tento Patterson, to vám bol taký poctivec, taký zásadový muž, tak túto ponuku odmietol. Tak Claire Patterson to síce odmietol, jeho zdroje príjmov potom, ale okamžite samozrejme vyschli, keďže ropné spoločnosti dovtedy podporovali výskumy univerzity. Domnelo nezávislé štátne inštitúcie ako Ministerstvo zdravotníctva s ním prerušili spoluprácu, vyhodili ho z Komisie pre životné prostredie, akadémia mu zrušila členstvo. Od Pattersona sa začali odvracať aj mnohí jeho kolegovia, ktorým sa samozrejme nepáčilo, že odrazu na ich projekty nie sú financie. Pattersonova štúdia sa ale dostala aj do rúk amerického senátora Edmunda Muskyho, ktorý na základe jeho práce zvolal zasadnutie o kvalite ovzdušia. Senátor vypočúval vedca Kihoa, ktorý tvrdil, že na základe jeho výskumov je úroveň olova normálna a nie je dôvod na paniku. Na zasadnutie ale nečakalne dorazil aj spomínaný Patterson. Ten popieral Kihoove závery a keď sa ho senátor Masky spýtal, ako dvaja vedci, ktorí študujú rovnakú vec, môžu dôjsť k zásadne odlišným názorom, vtedy Patterson povedal, že je to tým, že takzvaného vedca Kihoa platí spoločnosť, ktorá vyrába tetraetyl olovo. Senátor Masky sa napokon priklonil na stranu Pattersona a od tohto momentu sa konečne Pattersonovej vedeckej práci začala priznávať váha a napokon sa začala spochybňovať sila lobizmu zo strany výrobcov tetraetyl olova. Patterson napokon definitívne vyhral svoj boj proti olovu v roku 1986, kedy Spojené štáty definitívne zakázali pridávať olovo do benzínu. A potom sa k ním samozrejme pridávali postupne ďalšie štáty. O čom hovorí tento pravdivý príbeh? Nuž predovšetkým o tom, že jedovaté olovo bolo v benzíne úplne zbytočne. Od samého začiatku tí, ktorí ho tam pridávali, vedeli, že znižuje životnosť motorov a že navždy otrávi všetko živé na planéte. 90 rokov sa však napriek tomu pridávalo olovo do benzínu z jedného jediného dôvodu a tým dôvodom bol zisk súkromných spoločností. A teraz, milí poslucháči, po tomto príbehu, o ktorom sme si, ako som už spomínal, rozprávali v tejto relácii v roku 2014, teraz to podstatné, čo súvisí vlastne už aj s našou dnešnou témou. Je tu na jednej strane veľmi veľká skupina ľudí, ktorá je hlboko presvedčená o tom, že takéto príbehy, aké som vám tu teraz povedal alebo pripomenul z tejto relácie, že takéto príbehy sú síce pekné, poučné, ale že patria do minulosti, lebo dnes už je svet civilizovaný a žijeme v demokracii a slobode a máme tu už naozajstnú vedu a inštitúcie, ktoré dohliadajú na naše zdravie. Takže takéto príbehy, aké ste práve teraz počuli z minulosti, no to už sa dnes nedeje. No, ale potom sú tu aj takí, ktorí si napríklad vypočujú dnešnú reláciu a zistia, že boj tohto druhu sa vlastne nikdy neskončil a pokračuje ďalej. Ale o tom nech vám už viac povie spomínaný sofiolog Emil Páleš, ktorý sa dnes chystá predstúpiť pred vás s témou pod názvom Nové génové technológie a ich deregulácia. Emil, vitaj. Ďakujem ti za úvod, Boris. Zdravím všetkých poslucháčov. Trošku to tam stíš, tú spätnú väzbu. No, lepšie? Vybral si trefne, sa nám to hodí, lebo prípad s olovom je teraz celý uzavretý, jasný po 100 rokoch. A história sa teda žiaľ opakuje stále rovnako. A vlastne celá dnešná relácia bude úplne rovnaká schéma s tým len, že to ešte nie je ukončené. Že musíme asi počkať tých 100 rokov. Budeme hovoriť o nových génových technológiách, čiže NGT. A to NGT, čo vám poviem, máme toho dosť, čo robiť, lebo som teda spracoval tú tému aj do takej dostatočnej hĺbky odbornej na to, aby sme si mohli urobiť sami názor a nemuseli zostávať pri všelijakých plitkých frázach. Je to vysoko aktuálne, pretože sa to udialo v stredu v Europarlamente a v Rade Európy. Poviem vám, čo sa tam stalo. Poviem vám, čo sa v tej istej chvíli v stredu dialo v našom parlamente, kde som sedel 5 hodín na diskusii s poslancami. Poviem vám o tom, ako sú dnes vedci rozdelení na dve skupiny, na vedcov a tiež vedcov, ktorí sú platení biotechnologickým priemyslom. Povieme si nejaké príbehy, ako zlyhali niektoré staré GMO potraviny a povieme si, čo je toto nové NGT, aká je tá biogenetika a aké majú teda, v čom sa to líši a či sú tam, nie sú rizika a kam to môže viesť, aby sme si to vyjasnili a mohli zaujať k tomu nejaký pravdivý postoj. Tak čo sa udialo v stredu? Ukončili sa v Európarlament a Rada Európy ukončili rokovania o tom NGT a zhodli sa už takmer definitívne, že všetko je OK a biotechnologický priemysel otváral šampanské v stredu. Oslavovali. Lebo sa v Európe v Bruseli dohodli, že my síce máme starý GMO zákon, ktorý sa vybojoval už v 90. rokoch o geneticky modifikovaných organizmoch a vybojovalo sa to, že musia byť označované, sledovateľné a regulovateľné. Čiže musíme vedieť, kto čo, kedy robí, či ich konzumujeme a musia sa testovať, či náhodou neškodia. Musíme štát so súhlasom občanov musí dovoliť. A dokonca 2015 bolo, že si jednotlivé štáty môžu zakázať pestovanie GMO u seba. Čo sa u nás už niektorí aj sľubovali ministri, ale nestalo sa. Ale stalo sa, že na Slovensku nepestujeme GMO dobrovoľne, lebo asi nemáme k tomu dôveru zatiaľ. A teraz oni vymysleli nový ťah, nový pokus, lebo veda pokročila, zmenili sa tie technológie, tak povedali NGT sú nové genové technológie, iné než ako sa robili tie GMO a preto chceme tieto NGT vyňať z toho GMO zákona a úplne deregulovať. A čiže tieto nové budú úplne mimo kontroly, ale prakticky si musíte predstaviť, pretože skoro všetky spadnú do toho novej kategórie, že vlastne sa proste celé GMO bude deregulovať, lebo skoro všetky patria do tej novej vyňatej kategórie mimo tú to legislatíva o GMO akože bude platiť ďalej, ale všetky genetické manipulácie sa premenujú na NGT a oni sa tam dohodli, že chcú, aby sme konzumovali netestované, neoznačené tieto geneticky modifikované potraviny. Lebo sa budú považovať za ekvivalentné konvenčným plodinám, čiže vlastne prírodzené, prírodné, lebo NGT nie je vôbec GMO a preto ich netreba ani testovať, ani povolovať, ani sledovať, ani označovať a všetci ich budete jesť a nebudete o tom vedieť, o tom nemáte ako dozvedieť a nesmiete sa na to ani pýtať. Dokonca štáty nesmú ani zakázať pestovanie a predávanie týchto potravín. Čiže vlastne premenovaním tých genetických modifikácií pod iným menom sa ruší akákoľvek regulácia. Čiže toto je dôležité, že stačilo to premenovať, aby to nebolo GMO, premenovalo sa to a áno, zrazu je to všetko áno. Inak. A zjednodušenie v podstate, ja poviem potom presne, ako sa to líši a čo tam spadá. Čiže vlastne ten Európarlament cúvol z požiadaviek na akýchkoľvek, ktoré by kládol akože tomu priemyslu, budú označené len semená. Čiže keď si tie semená z toho, akože, tak tam bude napísané, že to sú oni, ale potom už, keď to vyrastie, keď to pôjde do krmív, keď to pôjde do jedla, keď to tam do výrobkov, tak tam označené, už to nebude. Mhm. Tam už nič nikto nezistí a keby sa niečo stalo, nebude sa dať nič vysledovať, spotrebiteľ ani obchodník nebude nič vedieť, nič nezistí ani keby chcel, nebude mať ako. žiadne posúdenie rizika sa nebude robiť ani na začiatku, ani monitorovať, či niečo akože nevypálilo zlé. Bude to navyše nezrušiteľné, že nikto nebude smieť zakazovať týmto akoby korporáciám to robiť a nebudú mať žiadnu zodpovednosť. Dostanú úplný biankošek, že si môžu robiť, čo chcú. A okrem iného, že k tomu prídem, zanikne vlastne celý ten prírodný sektor, ako to, čo voláme biopotraviny, lebo sa to všetko zmieša a tomu nikto nebude vedieť zabrániť. A vraj si môžu štáty tomu nejako zabrániť, ale nemôžu, lebo sa to nedá. Lebo keď sa to všade pestuje, tak to preletí vietor, to prenese aj na tvoje pole a do tvojej záhrady. Takže Európsky parlament sa obrátil chrbtom k občanom úplne a urobil len to, čo vyhovuje k biotechnickým korporáciám, ale kompletne, hoď takmer úplne všetko, čo chceli. Úplný sen. A prečo? No, argumentuje sa, ja poviem podrobnejšie aj tie dôvody, že stratou ide, že, lebo tí výrobcovia chcú, aby sa podporila inovácia a udržateľnosť a konkurencieschopnosť Európy. Oni dobro chcú, také, áno. Také, oni, to sú také pekné všetko, motivácie. Počuj, ale všetko dobro tam je vymenované. Tí zdravie, zachovanie prírody a ekosystému, potravinová bezpečnosť, zdravie ľudí a takéto veci sú, všetko tam sú vymenované v tých ich cieľoch. A na to sa musíme pozrieť, že jak to je. A zistíme, že to všetko na tvrdeniach, ktoré sú úplne také hypoteticko, bájno, klamlivé, nepodložené ničím konkrétnym, pričom konkrétne vieme, že to nebude pravda a to sa ignoruje, všetky tie poznatky, ktoré vieme, že kedy, koľkokrát to zle dopadlo a že aj tie NGT rovnako môžu produkovať toxíny alebo alergenné látky. No ale toto všetko sa proste zignorovalo. Aj to, že časť vedcov je proti, aj stovky medzinárodných organizácií, aj občania aj Európy sú proti. A skoro prakticky všetci. A toto už je v štádiu, že ešte by to mohli definitívne nepotvrdiť nejaká rada ministrov poľnohospodárstva alebo plenárne zasadnutie EÚ, čo vraj neplánujú, ako by to zamietnúť už. Mm-hmm. A teda sa to príjme. A budeme to všetci musieť jesť. A posledná možnosť, ktorá zostáva, je už len žaloba. Že nejaký štát podá žalobu, že to je proste protiprávne na Európsky súd. Totiž je to v rozpore s vedou, lebo veda hovorí opak toho, čo tam veria teraz v tom Európarlamente, čo ako uverili. A je to v rozpore aj s právnymi aktami, proste evidentne. So slobodou výberu a s preventívnou opatrnosťou, stručne povedané. K tomu sa vrátim. V Amerike my týmto konečne nasledujeme Spojené štáty, lebo v Amerike sa toto deregulovali, tie vyňali NGT a dostali zelenú. Už v roku 2020 zelenú tomu dal ten Trump, už keď bol v tom prvom období. A ešte aj to GMO čiastočne akože zmiernili tie požiadavky. A NGT, že tam netreba testovanie, lebo že to sú akože malé zmeny a prirodzené zmeny a tak. Čiže svet stojí tak, že tie veľké korporácie v Spojených štátoch tieto vedú, tieto iniciujú, aj tú propagandu, aj tú dereguláciu. Európa kladie čiastočný odpor, ale teraz podľahla. Takže sa pridáme, Austrália tiež, BRICS ako India, Brazília, Čína, tak tí ty vidno, že oni si to nechali, že treba posúdiť každú rastlinu prípad od prípadu a zistiť, či náhodou nie je škodlivá. Čiže oni si ponechali normálne zdravý rozum. Vidno, že Západ je pod tlakom proste tých veľkých nejakých gigantov. No a také ako Mexiko, Peru a takto, tak tí to rovno proste zakázali, že nebude sa robiť nič. Mm. A konkrétne sa rozdelili tie modifikované akože organizmy do dvoch kategórií. Tak to urobili, že bude kategória 1 a 2. A kategória 1, že keď bude iba do 20 genetických zmien na tej rastline, tak bude vyňatá z tej GMO legislatívy a nebude sa vôbec, iba sa registruje, nahlási, že existuje a nebude sa vôbec podliehať schvaľovaniu. Čiže sa nebude dať, nebudeme môcť nesúhlasiť. A že iba 20, keď, no. To, lebo to je málo, Bori, že to tam nemôže, to 20 je málo. To, to nemôže nič spôsobiť zle. 21 mutácií už a viac. To už áno, ale 20... Tak tedy to bude v kategórii 2, áno, ktorá podlieha, že bude stále platiť tá stará legislatíva, že bude sa musieť autorizovať. Štát autorizuje použitie týchto rastlín a pritom má za úlohu vyhodnotiť risk a bezpečnosť a tak, a potom, a musia byť aj potom aj nálepkované a tak označované. Čiže 20 je tá magická hranica. A áno, od 21 zmien by to mohlo byť nebezpečné, do 20 nie. Vieš, no, mne stačí jedna mutácia, dám tam gen na výrobu ciankály a každý, kto to zje, tak okamžite padne mŕtvy. Vieš, a lebo, no ale lebo ty, tá nebezpečnosť chceš... nezávisí od počtu tých mutácií, ale od kvality. No ale medzi toho, tebou a nimi je rozdiel, Emil, že oni chcú dobro, oni nechcú ciankáli, oni chcú zachraňovať. Áno, je to takéto detaily, hneď ja prídem k tomu, oni, 20 je proste celkom malé číslo, to nemôže byť nebezpečné, chápeš? No a teraz ale ešte musíte vedieť jednu vec, že do kategórie 1, ktorá bude úplne uvoľnená, patrí 94% všetkých tých modifikovaných organizmov, ktoré sa vyrábajú dnes, takže prakticky sa nebude kontrolovať vôbec nič. Lebo 20 menej toľko, že len veľmi málo je, že tam chceš meniť, ja neviem čo, proste 30 génov alebo čo. No väčšinou tam máš nejaké 1, 2, 3 nejaké gény, niečo chceš dosiahnuť. Napríklad, že aby, ja neviem, vyrábajú, že bude v pšenici viac vlákniny, alebo v paradajke viac antioxidantov, alebo tak, alebo nejaký odolnosť voči suchu bez hmyzu, alebo... Takže nepotrebuješ viac ako 20 zmien, iba zriedka. Proste sa jedná jednoducho o úplnú dereguláciu, že tie korporácie si budú môcť robiť bez kontroly hocičo. A teraz si uvedomte, že už o čom my sa bavíme, že my sa tu nebavíme o tom, že by sa mali zakázať, nepestovať, nepredávať, lebo to sa už všetko deje. Veď to je všetko dovolené, už je to legálne. Veď preto krmíme GMO kukuricou a sojou a tak ďalej. A čiže o tom sa už ani nerozprávame. Ale teraz už sa rozprávame len o tom, že sa to nesmie ani vedieť, ani skúmať. A to je proste samo o sebe jednoznačná chyba, ako nevedieť, neskúmať. My môžeme, ja ako som viac biokonzervatívec, ale ja teraz nebudem hovoriť, že by sa nesmelo robiť žiadne NGT, a ani tí seriózni vedci nehovoria, že by sa nič nesmelo robiť, lebo možno zistíme, že niečo naozaj je prospešné a bude to pokrok. Ale musíme, aby sme to vedeli, musíme to skúmať, musíme ísť na to opatrne. Nesmieme zničiť ekosystém a nesmieme proste robiť pokusy na ľuďoch, že zistíme zase, že zomierajú, no tak dobre, tak to stiahneme z trhu, ten výrobok a tak. A oni tu chcú, že to vôbec ako nič. GMO lobby navrhuje, nenavrhuje, už dostali súhlas, aby sme nehodnotili rizika a neoznačovali, aby neboli vysledované ich produkty, aby sa nedali zakázať. Nedozvieme sa, čo jeme a či to škodí. Keď niekto bude chorý, tak sa povie, že to nie je tým. A pritom skutočnosť je, že neexistuje vedecký konsenzus o bezpečnosti tých NGT potravín. Ani nemôže existovať, lebo to musíš od prípadu k prípadu zistiť. Čiže nejaké všeobecné, že akože keď robím do 20 mutácií, to nemôže byť nebezpečné, je proste úplný nezmysel. A vieme priamo pozitívne, že tieto techniky už spôsobili aj neželané mutácie, toxicitu, alergény, čiže vieme, že to není pravda. Deregulácia dá úplne voľnú ruku a beztrestnosť, ohrozí zdravie ľudí, životné prostredie, diverzitu poľnohospodárstva, zničí ekosektor. Preto chceme, to stručne hovorím na začiatok, vlastne mali by sme chcieť, aby tie NGT zostali regulované tou legislatívou ako doteraz. A tu by to bolo treba skôr sprísniť. Uvidíte, že tá je veľmi slabá a že ľudia teda zomierajú. A nie ešte rušiť. Takže to som povedal. Ba dokonca túto naše tieto bojovníci za zdravé potraviny navrhli, že by malo aj skôr vzniknúť označenie pre čisté potraviny, ktoré v celom reťazci nie sú žiadne tie genetické modifikácie. Občania to chcú. Sľúbil to vraj aj pred voľbami ten minister Takáč. Rakúšania majú tú iniciatívu, že v strednej Európe, že by sa to bolo bez GMO, alebo teda aspoň, že by si mal možnosť teda si kúpiť také, kde vieš, že to je čisto prírodné. Avšak, pozri, kto má pravdu, teraz poviem závažný kanón proti sám sebe. Minulý rok podpísalo otvorený list 35 laureátov Nobelovej ceny plus 1000 ďalších vedcov, ktorí žiadajú Eurokomisiu, aby odmietla temnotu antivedy a zbytočné strašenie a aby sa riadila ako vedou, väčšinou tých serióznych vedcov, teda nimi. A no to je veľká váha, 35 Nobelistov. A mal by si mať rešpekt, Boris. Iste. Počuješ. Iste. Také iste. Číslo. Áno, však. No. No a tam by si, a to by malo stačiť v väčšine. Tak, to je taká, autorita, Emil, lebo to, keď to povedia veci, a ešte 30, tak to musí byť pravda. No. Musí. No musí. Tak, a ešte majú dobré motívy, že oni urgujú, že urýchlenie to deregulovať, lebo kvôli treba bojovať s klimatickou zmenou. Ide o potravinovú bezpečnosť, zníženie použitia pesticidov a sú za pokrok a prosperitu. A Európa vraj prichádza o 300 miliard ročne kvôli tomu, že brzdí akoby tieto rýchle inovácie v tomto priemysle. A kto presne je tá Európa? To myslia, že korporácie prichádzajú o 300 miliard ročne. Alebo ty dostávaš od nich nejaké podiely, Boris? Ja, alebo na daniach Európe to je? Alebo čo, jakých, koho 300 miliard? Tak my z toho nemáme nič, my budeme mať iba horšie zdravie s tými novými potravinami. Ale pozrime sa, čo to je za otvorený list. Tak poprvé je nápadné, že ten list postráda akýkoľvek vedecký obsah. Tam není nič, žiaden vedecký argument, že prečo by to malo byť bezpečné a ako by to bolo, mohlo byť vôbec možné, aby bolo bezpečné niečo, čo ani netestuješ na bezpečnosť. Však to je nejaká, chápeš, to je nejaká taká viera, že ako keď nábožensky veríš, že, ale nezisťuješ to, tak čiže to je proste čisto politický taký nátlakový list, s nečestným obsahom, nemá to nič s vedou. Tí nobelisti, väčšina z nich vôbec nie sú lekári a tí biológovia, ale sú tam za nobelisti za fyziku, chémiu a ekonomiku. A tak? Sa vyznajú. Samozrejme, že to není žiadna expertíza, čiže to nesúvisí s tým, že oni by tomu rozumeli. A teraz, vieš, mne stačí málo už, že oni vraj chcú, aby bojovať proti tým, čo nedovolia legalizáciu NGT. Ale však všetko je legálne, však ich môžeš vyrábať, jesť a všetko, len veď sa bavíme o tom, že my chceme o tom aspoň vedieť a mať právo výberu. A chceme aspoň to, aby to štát otestoval, ako sa vždy robilo, že či to nie je jedovaté. A oni napíšu, že my bránime legalizácii. No tak z takýchto drobných prekrucovaní, ktoré je to plné toho, tak z toho vidíte, že ten, kto klame, má zlé úmysly. A kto tam je? No napríklad hlavný ten, ktorý dáva pravidelne dokopy nobelistov a ešte väčšie počty, je Sir Richard J. Roberts, tiež nobelista. A on už aj v roku 2020 zhromaždil 77 nobelistov, ktorí protestovali, lebo Národný inštitút zdravia v Amerike zrušil financovanie aliancii EcoHealth za to, že sa podielali na vývoji koronavírusu vo Wuhane. No a tento Sir Roberts zhromaždil 77 nobelistov, že aby im nebrali peniaze. Tento ústav mal ako program, že chce chrániť a pripravovať ľudstvo na pandémie, ktoré nám hrozia skôr či neskôr. A chránil nás tak, že nečakal na prirodzenú pandémiu, ale ju radšej sám kontrolovane zorganizoval na skúšku. A Sir Roberts aj so svojimi nobelistami sa hneval, že im zobrali peniaze. A už raz zhromaždil aj 107 nobelistov v roku 2016 a tiež loboval za GMO, vtedy išlo o zlatú rýžu a ďalšie veci. Zlatá rýža bol produkt, ktorý vyrábal 20-krát viac pro vitamínu A. V Ázii a Afrike ľudia majú málo vitamínu A, majú ako proste sú chronicky podvyživení ako majú proste následky. A zlatá rýža by toto riešila. Tak konkrétne na Filipínach by vraj zachráni štvrť milióna ľudí ročne, no, ktorí nezomre na tú. A samozrejme, Bill a Melinda Gatesovi dali najväčšiu čiastku na tento humanitárny účel s tou zlatou rýžou. A dokonca tým najchudobnejším, že to dajú aj že bezplatne a tak. A neviem už, čo presne v tej ryži bolo, ale viem len toľko, že na Filipínach tú ryžu prijali, tam tiež nemajú vitamín A, v roku 2019 to zaviedli. O 5 rokov neskôr, 2024, to štát zakázal. Teda koniec zlatej ryže. No a ten Sir Roberts sa rozčuloval nad tým, že vlastne tí farmári filipínsky, ktorí zomierajú bez toho vitamínu A, tak odmietli tú rýžu. Proste takí sú hlúpi a tmári a nepriatelia vedy a nemajú na to právo zomierať. Proste oni nesmú zobrať, lebo Gatesovi chcú, aby žili. Chápeš, že to nemalo by to byť dobrovoľné, že keď tí farmári to nechceli a protestovali, tak asi z nejakého dôvodu nechceli a keď to je preto, že sú hlúpi a tá ryža je taká dobrá, tak by sa to, musí sa im to dať nejak vysvetliť, aby to prijali dobrovoľne. Ale nie. Tu ide o to, že veda vedu musíš nanútiť aj tým, ktorí ju nechcú. Pretože... páchači dobra. To sú takí páchači dobra. Oni spáchajú dobro, vieš? No a toto ste, vidíte, že nám, my sa blížime k scientokracii, krok za krokom. Za covidu to bolo vidieť, že s vedou sa nediskutuje a demokratický proces sa, nebude sa o tom hlasovať a všetkým sa nanúti násilím, že čo bude, čo nebude a čo si musia dať pichnúť a tak. No a toto teraz sa deje, že oni s odvolaním sa na vedu, teda rozumej pseudovedu, zrušia demokraciu. Zase teraz aj s týmto NGT. A narratív okolo toho je, že akože oni, tí falošní, tí podplatení vedci, že oni sú tá veda a že tí skutoční vedci, ich menujem jedného, tak to sú vlastne tí nepriatelia vedy, ktorí sú tmári, ktorí ako chcú, akože sú to tí, čo chcú návrat do práveku, ktorí sú proti vede. A v skutočnosti tie dva tábory sú takéto, že na jednej strane sú vedci motivovaní peniazmi a platení tým priemyslom a na druhým sú vedci nezávislí, ktorých motiváciou je zdravie ľudí a ekológia. A proste tie argumenty stručne to sa stále, že veď neexistujú štúdie, ktoré potvrdzujú že dôkazy, že by boli nebezpečné tie potraviny. A, alebo že potvrdzujú bezpečnosť nejaké štúdie. Tak keď neexistujú štúdie, že nejaká škodlivá potravina je nebezpečná, tak je to len preto, že sme chceli, aby neexistovala tá štúdia. Ale ten, kto zomre na to, ten vie o tom. A čiže to sú oni, zase je to isté, že neexistuje vlastne nezávislý výskum, teda existuje málo, ťažko, lebo máš prvú prekážku, že ten, kto má na to peniaze, sú tie korporácie, čiže oni platia veľkú väčšinu tie vývojárske spoločnosti tých štúdií a pritom oni majú zisk z toho. Keď náhodou je nezávislý niekto, tak ho buď nefinancujú, ale keď si nájde financie, tak ho napadajú a prenasledujú za to, že odhalil rizika. A poviem hneď jeden prípad s pánom Arpadom Pustajom. Čiže sme zas to, čo s tým olovom, že tie samotní výrobcovia financujú aj štúdie vedecké. Tá veda není nezávislá. A predsa len máme nejakú nezávislú vedu, ale vlastne podlieha ešte aj útokom a je vlastne finančne vyhľadovávaná. A okrem toho, to je vôbec celé nedostatočné, pretože sa sú potrebné štúdie, ktoré sú dlhodobé a viac generačné, pretože máš veci, čo ti až po dlhom čase urobia chronickú otravu alebo sa prejavia na ďalšej generácii. A také sa nič nerobí, že napríklad tie regulatívne orgány vyžadujú, že stačí 90-dňový test na potkanoch. Tak ale ty to budeš jesť povedzme 60 rokov, tvoje deti. A nie 90 dní. A tak. Alebo všelijaké pseudoštúdie vraj na 100 miliónoch hospodárskych zvierat nenašli žiadne zhoršenie zdravia. A potom vysvetlo, že skoro všetky tých 100 koľko, že to boli tie brojlery, tie kuriatka v inkubátore, čo žijú iba 49 dní. Takže nestihnú umrieť na otravu. Tí hlavní, čo sú podpísaní za tým otvoreným listom, Charpentier, Doudna, sú objavitelia tých genových nožníc, to CRISPR-Cas9, ktorými sa robia tie genové editácie. Tí dvaja ľudia vraj majú 516 patentov spolu s komerčnými firmami. A oni robia otvorený list, že aby sa odstranili všetky prekážky vlastne ich priemyslu. A akože vedci. Ale vedci, ktorí sú priamo finančne ziskoví, na tom, keď sa to podarí uvoľniť. A všimte si mimochodom, že aliancia EcoHealth, alebo že ekomodernisti, ktorí oni si tie falošné mená, ekozdravie a vyvinú koronavírus, na ktorú milióny zomrú. Ekomodernisti, rozumiete, že oni majú moderné chápanie ekológie, asi tak, jak Bill Gates, ktorý si myslí, že on vlastne nadizajnuje úplne novú ekosféru namiesto tej starej, ktorá bude lepšia, lebo on to ako rozumovo premyslí. Pochopil to. Lepšie. A to chápeš, aká je šanca, že to bude lepšia tá jeho. Tak to je ekomodernizmus, čiže bežnému človeku znie to eko, ako keby to boli ochrana prírody a nenapadne ťa, že oni chcú prírodu úplne zrušiť. No a na Slovensku samozrejme majú svojich partnerov a jak to poviem, tých pomáhačov, alebo čo, svoje ako oddelenie. No a toto oddelenie sme odhalili teraz v septembri už s pomocou jedného môjho žiaka. V Nitre sa konala konferencia Nové genomové techniky 25. septembra. Organizátori bola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, čo je štátna, takže je povinná vlastne slúžiť ľuďom a postupovať objektívne a nestranne. Plus Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora a plus Slovenská šlachtiteľská a semenárska asociácia. To sú organizátori. Tá šlachtiteľská a semenárska asociácia je očividný GMO lobbying. Predseda je pán Miroslav Námestný, ktorý robil 15 rokov pre Monsanto a teraz pre Bayer, odkedy Bayer kúpil Monsanto. A súčasne je predseda tejto asociácie, čiže má konflikt záujmov. Bol jeden čas na obidvoch miestach a ja som dokonca ani žiaden web nenašiel ich. Takže neviem, nič sú akoby skrytí. No ale spolu organizovali tú konferenciu. No a tam nádherné ospevovali bajky, že NGT prispieva k riešeniu víziev. To citujem z programu tej konferencie. Môžu byť dôležitým nástrojom na zvýšenie potravinovej bezpečnosti, zlepšiť vplyv na klímu, biodiverzitu, ochranu prírodných zdrojov. A stále nedosahujú plný potenciál, ktoré by mohli, a plus konkurencieschopnosť, úspech na trhu, aby sme nezaostávali, výhody pre produkciu potravín, pre verejné zdravie a pre životné prostredie. Všetko tam je krásne vymenované, okay. Že o čo im ide. Zase pekné veci, Emil. Samé pekné veci, presne. Akurát. S tým sa nedá nesúhlasiť. Zistíme po jednom, že asi je to skôr, že všetko je skôr presne opačne. Že naopak. Ako to pravdepodobne dopadne opačne. A celkom tak detsky otvorene, že a toto všetko, všetky tieto dobrá teraz visia už iba na prijatí spotrebiteľmi a príslušnými zainteresovanými stranami a od prijatia efektívnej legislatívy. A o to im ide, že aby to teda všetci ako prijali, a lebo vedci to doporučujú. A teda chcú ovplyvňovať mienku verejnú. A to chcem aj ja. Ale oni chcú dezinformačne, chcú klamať ľudí. Ja chcem ovplyvňovať mienku pravdou a hľadaním pravdy. A teraz toto sa musíme naučiť. Tam bolo priamo na tom plakáte, že cieľom tejto odbornej konferencie je začať odbornú diskusiu a komunikáciu všetkých relevantných strán o budúcnosti NGT na Slovensku a v EÚ. A tak ďalej. A tam bolo preto presne to nakopírovaný program z toho západu a ide o to vysvetliť, že NGT nie sú GMO a čo je nezákonné, pretože proste GMO sa vzťahuje na všetky genové modifikácie, čiže to je jedno, akou technológiou ten zákon platí. Ale že NGT nie sú, oni ho chcú zmeniť, takže vysvetľujú, že to je niečo iné a NGT by nemali byť vôbec označené a predstav si, oni si ti tam hovorili, že medzi sebou, že musíme sa poučiť z minulých chýb, že keď sa to GMO sa označovalo, tak hlúpi ľudia sa báli. A to nechceli, nechceli to viesť. Nechceli to, áno. A preto tentokrát, počuj, to ti citujem, musíme sa poučiť a neurobiť znova tú istú chybu, aby o tom ľudia vedeli. Že treba, aby to bolo neoznačené a keď to nebudú vedieť, nebudú proti. No áno, logicky, áno, to je správne, dobre, takto. To som tam počul na vlastné uši. Jo, a bol tam, zavolali samozrejme ministra a bol tam tuším Takáča a bol tam tuším Štefan Ryba, asi nejaký zástupca, šéf sekcie pre pôdohospodárstvo a tak. Čiže oni tam vťahujú ministrov, poslancov s cieľom lobovať, že akože veda doporučuje a že veda nevidí v tom problém. Takže vytvorili kvázi odbornú konferenciu falošnú. A že je falošná, vieme s absolútnou istotou, teda už pravdepodobnou istotou to vidíš z toho, že aký tam boli tí prednášajúci. Počkaj, ja tu mám už podklady od mojich agentov. A tu je to niekde. Agent 003 preskúmal tam. Bol tam. A ja tých nešťastníkov chcem menovať. Docent, magister a tak ďalej. Viktor Demko, Jan Krajc, Jan Nedelník, Jitka Götzová, Jan Pokrivčák, a tak. A z rôznych týchto, čo som povedal v nejakých inštitúcií, no ani jeden z nich nemá žiadnu odbornú publikáciu k NGT. Čiže nula, nejako keby si podľa publikácií kvalifikáciu chcel. No lobisti. Dvaja z nich publikovali v minulosti o GMO, o tých starých ako GMO pod veciach, samozrejme v prospech, že to podporovali. A dvaja sú ekonomovia, ktorí o tom nevedia, teda kvalifikácia žiadna na to, aby posudili rizikovosť tých genových editácií. Takže kvalifikácia ako odborná úplne biedna všetkých prednášajúcich, čo tam vychvalovali tie NGT potraviny. A ten profesor Jan Krajc takisto od 2013 pracuje pre Monsanto Bayer a je v nejakom národnom poľnohospodárskom a potravinovom centre. Oni si to kľudne nazvú, že slovenské národné a tak. A ten môj agent, poviem meno o chvíľku, aj sme položili otázky tomu Krajcovi a on, že, ale že, nie, že nám nie sú vôbec žiadne známe, vôbec žiadne problémy, že veda ako nenašla nič, žiaden problém. Mm. Že je to úplne v poriadku. Mm. So všetkým. Čiže proste klamal, zamlčal všetko. Všetky proste zistenia, všetky kontroverzie. Kritický hlas úplne chýbal na tej konferencii. Nikto nebol proti, žiaden vedec z tej druhej strany, dokonca aj vo Francúzsku a Nemecku sú aj štátne organizácie vyjadrujú proste obavy z toho, že by sa to nemalo deregulovať. A oni o ničom nevedia. Tak, ale aby nemohli povedať, že oni mali dobré úmysly a že o ničom nevedeli, tak to sa musíme naučiť a preto som požiadal tých mojich agenta 003, že je on, že a na čo to je beznadejné, že oni nechcú a tak hovorím mu, musíme tam ísť niekto, musíme tam byť, musíme urobiť nejaký čin, informovať ich, vyzvať ich, ponúknuť im, aby oni museli vedieť o tom a urobiť rozhodnutie a reagovať a tým sa vyfarbiť a tým zistíme, že či chcú vedieť, nielen, že či nevedia, ale že či aj nechcú vedieť alebo chcú vedieť. Jasné, rozumiem. A či, aké hej. majú úmysly, to je dôležitý krok. Hej. Lebo tak mohli sme... by byť len, lebo ráta sa s tým, že mohli by byť len nevedomí. Áno, oni by to hovorili, ale to už sme im... Ale vy ste zistili, že nie sú len nevedomí. No. My sme nielen, že zistili, lebo však to vidno už z toho, že to, jak môžeš nevedieť, keď robíš o tom konferenciu, ale treba ešte to, a to sa naučme, že urobiť čin, ktorým ako morálne akoby osvetlíme veci tak, že ten dotyčný sa sám prizná svojim konaním. A keď náhodou mal dobrý úmysel, tak sa to ukáže. Čiže my sme im ponúkli, že aby sme, keď sme videli úbohy, tú kvalitu konferencie, že prispiejeme k zvýšeniu kvality tým, že by sa zúčastnil profesor Michael Antoniou z King's College v Oxforde. Profesor molekulárnej genetiky a toxikológie z najslavnejšej univerzity, ktorý má 34 rokov skúsenosti z prvej ruky s génovou modifikáciou, ktorý to robí, ktorý má 160 publikácií, výskum, objaví, patenty na technológie, je poradca vlády a vie o tom viac, 10-krát viac než všetci tamtí dohromady, čo tam prednášali. A je teda neporovnateľne kvalifikovanejší a bol ochotný priletieť na vlastné náklady do Nitry k tým našim chudákom, ktorí o ničom nevedeli. A to sme im ponúkli 2,5 mesiaca vopred, že či ho chcú na tú konferenciu. No oni mu nedovolili. Vy ste vedeli o tej konferencii už dopredu, predtým, tak no ste áno, ešte... lebo moji agenti to sledujú. Ja, oni to sledujú, takže vy ste ešte predtým, ako sa konferencia uskutočnila, ste ponúkli možnosť vystúpiť tomuto pánovi. Áno, lebo oni by v tom povedali, že je neskoro, už bol deadline. Jasné. A tak. Musíš včas. Takže včas. Aby si vedel, či chcú, alebo nechcú. No a? A nechceli. No a zistíš, že oni chcú nevedieť nechcú. O tom. Že nám nesmie vystúpiť niekto, kto by niečo, nejaké fakty povedal akože nepríjemné, aj keď je oveľa kvalifikovanejší a je z úctyhodnej inštitúcie. Lebo prečo? Však keď sú si takí istí, však by mu mohli kľudne oponovať. Sa nebojíš, keď si odborne erudovaný, sa nebojíš oponenta. No takže toto je dôležitý krok, ktorý nie, že si myslíme, ale ktorý dokazuje, že všetkých, čo som tu menoval, sú proste luhári a darebáci, lebo stretnutie proste veda, kde nesmie prehovoriť oponent, je z definície, nie je vedou, ale pavedou. A preto tá konferencia nebola odborná, ale bola pseudoodborná, a ktorú by falošne vydávali za odbornú a na základe toho by potom poslanci a minister mohol ako hlasovať za tie NGT, lebo by povedal, že vedci ho oprávnili a že vedci ho ubezpečili, ale tí vedci sú podvodníci, urobili falošnú konferenciu. A to je tá moja téma, ku ktorej sa ja stále vraciam. Pseudoveda, keď necháme pseudovedu, je koniec demokracie. Lebo v mene, akože vedy, budeme, proste, ako nebudeš môcť o ničom ani hlasovať. No a ten môj agent, ja za chvíľku ho aj prezradím, jeho identitu, tak aj napísali sme list ministrovi, že keď teda na tej našej Nitrianskej univerzite nedokážu zorganizovať poriadnu konferenciu, takže my im sprostredkujeme kvalifikovaných odborníkov. A lebo to by nesmeli, mali by proste to štát je zodpovedný, že na Nitrianskej univerzite by nemala byť pseudoveda. Oni sú platení občanmi. No a o tomto som bol v parlamente v stredu. To sa udialo tak, že už som tam bol druhýkrát, lebo nejaká pani Margareta Višná, ktorá s tým horňačkom bola v Koreňoch, tak začala robiť nejaké také, že stretnutia takýchto treťosektorových organizácií, ktoré sú viac menej tam boli také tie národne orientované všetky, zopár proste. A nejakí poslanci aj možno tiež prídu niečo, ako, že môžeme dať návrhy na niečo, tak som tam začal chodiť. No a bol tam ten Ivan Hazucha a Boleslav Lešo, čo sú poslanci za Smer. Ten Lešo je v pôdohospodárskom výbore, že on teda je to jeho oblasť. A situácia je taká, že naša vláda dosiaľ je proti tej deregulácii. Akože vyhovela že ľuďom na Slovensku, že sa nechce do tých neprirodzených potravín. Mm-hmm. A proste, a možno sa aj boja, alebo proste aj sú informovaní, jak to dopadlo niekde, tak proste nechcú a teda naša vláda je zatiaľ je s nami zatiaľ, hoci bolo to tak všelijaké sa menilo vlády, ale tento minister a takto slúbili, že oni stoja za tým, že budú hlasovať proti a že nechcú deregulovať, ale oni povoliť, áno, to už to hovorím, že povolené je, len treba kontrolu a treba to označiť. Tak, aby si si mohol slobodne vybrať, či chceš alebo no, nechceš. Aspoň no, to. Toto. Ale, áno, aspoň, no. Hoci potom už vieš, ťažko to vôbec vysleduješ. A len ide o to, aby sa to nezmenilo a aby zrazu pod tlakom niečoho ten takáč neotočil a nehlasovali sme za a tak. A lenže sme sa začali baviť o tom, že teda oni by aj vytrvali, ale že keď v Európe to nám to odsúhlasia a Brusel nám to vnúti, takže vlastne nám to nepomôže, že my sme proti, že dokonca sme rozprávali o tom, že či si to môžeme dať do ústavy, že zakazujeme GMO potraviny. Dokonca také, čo si sme sa bavili, alebo teda, že musia byť regulované, keby len to tam bolo. Ale hovorili sme, že dobre, že my si to môžeme dať aj do ústavy, ale to vlastne bude záväzné len pre našich ľudí vlastne na Slovensku, pre našich výrobcov. A tým pádom, že väčšina potravín je zo zahraničia, tie budú neoznačené, tak tí naši výrobcovia budú vlastne už iba v nevýhode, že oni budú musieť označovať. A takto nám Brusel nanúti neoznačené tie GMO tak či tak. A nebudeme sa môcť pomôcť, lebo budeme podliehať tomu európskemu jakoby právu a nariadeniu. A pritom sme prišli aj k takému bodu zaujímavému, že aj progresívni europoslanci hlasovali proti, lebo sú tam viacerí tí zelení. A že toto je vzácna jednota medzi opozíciou a koalíciou, progresívci aj konzervatívci v bode v tom, že chceme mať tie zdravé prírodné potraviny sa zhodujú. Koľko je takých bodov? No, nádherná šanca pracovať na spoločnom projekte, spriateliť sa, spoznať názory a dôvody tých druhých. Není to krásne? Až dôvod stretnúť sa. A pritom zistíš, že ten druhý možno není úplný diabol, ale že proste má len nejaké svoje dôvody. To je príležitosť. A teda, že nám to, keď nám to Brusel nanúti, takže jediné, čo zostáva, je dodatočne žaloba na ten Európsky súd, že teda je to v rozpore s právom, že toto evidentne to je proste bezprávie a znásilňovanie a zrada proste občanov. A pritom sa spojiť, lebo aj Maďari, Chorváti, Poliaci, proste táto naša stredovýchodná Európa, my máme takú intuíciu, že by sme to radšej nerobili. A keby sa spojili viaceré štáty, tak už by to malo nejakú váhu. Tie dôvody som povedal, že je to vedecký podvod po prvé, po druhé predbežná opatrnosť sa opúšťa, ktorá vždy bola, lebo však chápeš doteraz, keď bola nová látka, nejaký nový liek, dlhé roky strašne prísne sa muselo zisťovať najprv na myšiach, najprv hento s ľuďmi, pokusy, že to naozaj nikomu neublíži. To bola zásada proste 100 rokov a teraz zrazu úplne to opustíme, že vlastne je to úplne jedno. No a potom aj tá strata slobody výberu, takže je to podľa mňa plne oprávnené to žalovať a ide o to, že kto prvý, kto to prvý dá tú žalobu. A na to ten Hazucha povedal, že no, že, ale že to je otázka politickej odvahy, lebo že keď bojuješ za jedno, druhé, tretie, štvrté, že kto má, či máme na to silu, tak, lebo tak. Jedno chceš dosiahnuť a nemôžeš bojovať so všetkými. Takže nedá sa na viacerých frontoch. Presne tak. Takže on tak doslova, keď ho citujem, povedal, že na to treba mať, či máme na to gule, že žalovať. No a pred nejakým hudobným predielom odhalím teraz nejaké meno mojich tajných agentov, že sa neurazia. Ja ti, prosím ťa, chodím tak, že prednášam, teraz som bol zase na východe až v tom Svidníku minulý týždeň a tak v Košiciach alebo do Čiech a tak ja prídem. Už som si hovoril, že musím si knihu založiť. Ja prídem a zisťujem, že čo v tých minulých rokoch, že kto všetko bol môj čitateľ, žiak, poslucháč a že čo títo ľudia všetko urobili. Ja vôbec ani neviem asi ani o zlomku, ale prídem, pozerám, že to sú desiatky prípadov, kedy niečo sa boli nejaké iniciatívy občianske, kde prekazili, alebo za niečo bojovali, niečo vybudovali, alebo niečo zachránili, vieš, v tých svojich obciach a mestách. Hej, hej. A dosť veľké veci. A proste prídem do Ostravy a tam jedna pani, taká stará moja priateľka, čitateľka, a hovorí, že tu ten kostol svätého Václava, no tak to stojí tu preto, lebo ja som chodila k tebe počúvať a potom sme si povedali s priateľkou, že však cirkev to chce zbúrať, ten najstarší kostol v Ostrave, lebo chápeš, ja dúfam, že ti to je logicky, rozumieš, prečo cirkev chce zbúrať najstarší kostol. Je to také zvláštne, áno. To je jasné, nie? Iba takí, ako moji čitatelia, majú také nápady, že nezbúrať. Tak oficiálne, lebo že ohrozuje, môže na niekoho padnúť. A tak neoficiálne zrejme, pretože lukratívny pozemok, alebo čo. A že to tu, a že oni urobili na to nejaké združenie občianske a koncerty a kultúrne a tak. A až nakoniec to dalo na to mesto peniaze a kostol stojí. Stojí, tak. Potom ma zoberie a poď ešte sem a ideme, že pri tej Ostravici veľký park, stovky líp, tých starých stromov, proste 100 ročných, alebo koľko, také tie veľké. A už, no a tento park tu je preto, lebo ja s priateľkou sme založili niečo a poslanci sa dohodli, že vyrúbu všetko. A už mali, že vo vreckách aj prachy. A prosím ťa, tam to je fakt veľký park so starými stromami a že to už je pomaly 20 rokov alebo 15, alebo koľko a ona to iniciovala, že to celé prekazili, že to odhalili, donesli expertov, že čo, kde, ako má padať. No oficiálny dôvod, už tušíš asi čo, že tie lipy idú padnúť na detské kočíky. Zase dobro. Koľko novorodencov zahynulo pod tým. Zastav máš za tým. No, ani jeden. Krásne motívy. A doteraz tam sú už ďalších 15 rokov a nezahynul ani jeden novorodenec. pod padajúcou tým stromom. Takže proti expertov a že vlastne nič nejde padnúť. A nakoniec toľko ich ako zverejňovali a sa to začalo debatovať o tom, že to nechali tak. Ale oni či už normálne dostali vopred zálohy na tie všelijaké projekty, čo tam mali mať. A vieš čo, to sú desiatky prípadov, že čo. No a tak som zistil pred nedávno, že už dávno mám žiaka, Peter Sudovský sa volá, ktorý založil tú iniciatívu Slovensko bez GMO. A oni už v 2016 tomu robili petíciu a hromadnú pripomienku za zdravé potraviny, ktorú podpísali desiatky organizácií a ste 10 tisíce ľudí. A vtedy aj vláda na to reagovala a prislúbili, že akože chcú tomu vyhovieť a tak. A slubovali dokonca zákaz tých potravín alebo niečo. Čo sa potom nestalo, ale no a teraz som s tým Petrom viac hovoril a on vlastne toto robil iniciatívne, tak som ho povzbudil, že nech to nevzdáva, že to je dôležité, že treba, že ja poviem ľuďom, aby viac ľudí sa zapojilo, aby mu pomohli. A to je ten agent 003. Má tú webovú stránku Slovensko bez GMO, vynikajúco to, proste všetko urobil, zhrnul. Všeličo tam máte, si môžete pozrieť. Treba, aby sme si urobili takto sami, keď chceme si zachrániť životy a nekrmiť naše deti jedmi a tak. Takéto vlastné orgány, že niekto, nejaká skupina ľudí sa venuje nejakej téme, ale tak, že vieme, že im môžeme dôverovať a oni nás informujú. A tých podporíme. Čiže niekto, ak vás to zaujme, pomôžte tam. Už sa mi aj sa jeden objavil, mladý muž s dobrým vystupovaním, vyzerá nádejne, ešte som ho videl len druhýkrát v živote, ale volá sa Samuel Matejička a založil takú občanské združenie, či čo to je, Quid est veritas. Čo je pravda? A dal si tam viaceré ciele, jedno z nich je toto GMO, takže s ním sme boli v stredu, tam na tom stretnutí s tými poslancami. Tak toto by bola prvá časť, po nejakej hudbe by som povedal zo pár historických prípadov s tými starými GMOčkami ešte, že čo sa dialo. Tak, dobre, tak hráme a po pesničke pokračujeme. Ja som si vlastne až teraz uvedomil, že som zabudol v úvode povedať kontaktné údaje. Ak by ste nám v prípade vášho záujmu chceli poslať mail, tak studio@slobodnyvysielac.sk, alebo je potom aj možnosť napísať priamo cez našu stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Alebo prípadne možno, neviem, závere relácie aj nejaký ten telefon, ale zatiaľ ešte nebudem hovoriť číslo, lebo neviem, či budeme stíhať, ale maily určite písať môžete, aj nejaké sa tu aj objavili, prípadne prečítam, ale ešte predtým len teda pripomeniem pre tých, ktorí možno neskôr prišli k zariadeniam, z ktorých nás počúvate, tak sa rozprávame o geneticky modifikovaných potravinách, ktoré sa už takto nemôžu nazývať, lebo keby sme ich takto nazvali, tak by ten zákon neprešiel, takže ich sme nazvali nejak inak. A teraz smerujeme k tomu, že či je niekto, kto už má s týmto skúsenosti, tak Emil, ako je to vlastne s týmto? Už máme niekoho, kto si toto vyskúšal, či to funguje, nefunguje? Aké s tým má... No, ja najprv chcem vám povedať o tých starých GMO, lebo to už máme za sebou. Tie už tu sú 35 rokov. Mm. A potom by sme prešli až na to, ten rozdiel pochopiť, tie nové NGT, v čom je rozdiel a či teda to je záruka bezpečnosti. Tie staré GMO sú transgénne. A transgénéza je to, že zoberiete nejaký gén a premiestnite ho krížom nielen cez úplne rozdielne druhy, dokonca cez ríše, že dáte nejaký gén huby do zvieraťa alebo gén zvieraťa do rastliny, povedzme, alebo niečo, čo je úplne iné. Takže napríklad sa robila tak, že zemiak s génom zo snežienky, alebo že paradajka, ktorá mala gén zo svetojanskej mušky a mala svietiť. A to je transgenéza. Čiže tam nastávajú divoké kombinácie, ktoré nikdy v prírode proste ťažko môžu vzniknúť. A tieto NGT nové, tak to bude cisgenéza. A to je také jemnejšie, lebo cisgenéza je, že bereš, premiestňuješ gény, ale predsa len z nejakých variet toho istého druhu, mm-hmm, alebo nejakých podobných druhov, jasné, blízkych, mm-hmm, ktoré by sa možno v prírode mohli aj same nejako skrížiť. Takže je to také menej drastické a navádza to takú myšlienku, že veď to nie je až niečo také, že vlastne je to niečo, čo by sa mohlo odohrať aj v prírode. Že nejaké blízke druhy by sa mohli skrížiť. Toto je ako? Že to prvé bolo transgenéza a toto je ako? Sa volá? Cisgenéza. Cisgenéza. Cisgenéza je to tak ako prirodzenejšie niečo. Toto áno, toto bude ten rozdiel, asi jeden z tých hlavných, ale pozrime sa najprv na skúsenosti, ako tú retrospektívu, že ako dopadli tie staré GMO. Ja neviem, či môžem povedať, že zlyhali všetky, tak či tá soja a tie zemi, tie, čo to kukurica, či to je dobre, není dobre. Vieme, že mnohé zlyhali a je z toho nejaké poučenie, teda niekto sa nechce poučiť. A hovoria napríklad, že také všaké argumenty, že však Američania, tam je to dovolené už 35 rokov, no. A žijú. No, to je jeden z argumentov, ktorý som chcel na teba hodiť presne, že toto je taký základný, no, že no, tam to už máš vyskúšané a pozri, fungujú. No, však pozri, no a teraz ale pozri, však, no a čo vidíme? Že nejako žijú, ale ako? Tak keď Kennedy, teraz Robert Kennedy preberal ministra zdravotníctva, tak mal reč. Pravdivú. A hovorí, že niečo sa stalo katastrofálne zle. Lebo Američanom sa znižuje dožitie. Proste začínajú skôr zomierať. A v USA dožitie je už teraz o 4 roky nižšie než medzi porovnateľnými vyspelými krajinami. A ťažko, to je tak komplexné, lebo v tom je všetko možné od obezity a stresu a hoci čoho. Ťažko to zistiť, že dá sa, veda práve vie oddeliť príčiny. A Kennedy hovorí, že a zrejme jedna z tých najhlavnejších príčin je, že sme od narodenia vystavení všelijakým pesticidom, ftalatom, ťažkým kovom a rôznym jedom, ktoré naša legislatíva príliš benevolentne ako vychádzala v ústretí priemyslu a oni to nemuseli nejako veľmi. Tak dávali všelijaké látky umelé do všetkého. Že v Amerike to je voľnejšie. A že preto máme už od malička, ja som žiaľ to nenašiel ten jeho prejav znova, chronické choroby, obezitu, depresiu, rakoviny sa zvyšujú. Že už hovoril také veci, že však tu pomaly nebude mať kto chodiť na vojnu, lebo už polka detí má všelijaké proste od mladosti všelijaké chronické proste obmedzenia. Tak veľmi mal taký prejav, že a krásnu myšlienku povedal, že zdravie našich detí je azda dôvod dať nabok politické trenice a začať spolupracovať obe strany na tom. Keď sa pozrieš na od začiatku 90. rokov sa GMO začalo, Amerika bola prvá a keď urobíš graf napríklad potravinových alergií, deti sa z niekoľko násobili. Ten CDC, to je ich ten nejaký ústav pre kontrolu chorôb, že jeden, každý tretí Američan už má nejaký druh alergia. Predpovedie, že za v najbližších rokoch polovica Európanov bude mať nejakú alergiu. Pričom pred polstoročím boli tie senné nádchy a dýchacie, taká vlna alergií. A teraz tá druhá vlna sú potravinové alergie. No kde sa vzali? No keď zoberieš krivku použitia glyfozátu a krivku celiakie, tak vyzerajú úplne rovnako za posledných 30 rokov. Odkedy sa používa, odkedy to začína, no proste úplne rovnaký priebeh. Ale to isté s autizmom. Autizmus zrazu vzrastol 40 krát. Pritom zrazu je všade. Ja zrazu počujem ten autista, ten má ten. A pritom ja som o tom v živote nepočul, až keď bol ten Rain Man, prvýkrát som počul, že autizmus existuje. Ten film. A v každom, ty v jedálnom lístku dnes máš všade zoznam alergénov. To proste za mojej mladosti to v živote nikto nepočul a sa o to nestaral. Proste tieto choroby neboli. Ako vznikli? No to, že tie krivky vyzerajú rovnako, to nie je vedecký dôkaz príčinnosti, to je len taká synchronicita, ale naznačuje to, že by to mohlo súvisieť a treba to preskúmať. Lenže my práve sme sa dohodli v Európarlamente, že sa nebude nič skúmať. Tak, neskúmame. Respektívne, že sa to deleguje na tých samotných výrobcov, ktorí chcú robiť na tom zisk presne jak s tým olovom. No tak a na nich sa máme spoľahnúť, lenže občania, štát nemôže toto delegovať, štát je zodpovedný občanom za to, že nás neotrávia títo ľudia. Čiže obrovský nárast alergií ako jeden ako príklad. Že príčiny áno, že sú komplexné, sú hra prostredia, genetiky, životného štýlu, nie je to celkom jasné, keby sme chceli, sa to dá vyjasniť. A lenže genetika to nie je, lebo genetika celého ako celej civilizácie sa nemôže zmeniť z generácie na generáciu za 30 rokov, lebo gény sa nezmenili. Tak to musí byť niečo v prostredí. No a stres, no možno nejak, že sa stresujeme alebo čo, ale budú toto, že vlastne alebo že prílišná hygiena, že potom sa nenaučí imunitný systém a tak ako reagovať. Takže príčiny sú komplexné, ale evidentne aj to ten Kennedy povedal, že na prvom mieste, že to môžu byť tie jedy v potravinách. Alebo alergény, alebo čo. Tie alergie sú niektoré až tak nebezpečné, že proste zomreš na tom, ohrozujú život. A v Amerike je asi dvakrát viac tých alergií, než v Európe. Tam, kde sa prví hrnuli do tých nových potravín. Takže je tu to len ako podozrenie, čo som tu nenašiel priame dôkazy, ale a možno, že aj sú, len ja som ich nevidel. A alebo ďalšia vec s tým glyfosátom, že veď jeden z hlavných sľubov bol, že sa budú musieť oveľa menej používať pesticídy. Čiže to, čo ničí škodcov. A, no ale stal sa opak. V USA stúplo používanie pesticídov, odkedy sa používajú GMO. A aj to je celé také, lebo ty nemusíš postrekovať toľko pesticídom, lebo rastlina sama vyrába pesticíd, tá modifikovaná, čiže vyrába jed. Áno, je to špecifická látka, čo má byť jed pre hmyz. Aha, pre človeka to nemá byť jed. No, ale taký alergen by to možno niekedy mohol byť. A čiže ty akože menej postrekuješ, lebo priamo v tých bunkách tej rastliny, ktorú ideš zjesť, je ten jed vnútri, že ho sama vyrába. To je dosť čudný nápad. A nakoniec, ale aj tak to je tak, že musíš aj tak postrekovať. Uvidíš za chvíľu, z akých dôvodov, lebo príroda sa prispôsobuje. A regulácia aká? Ani tá, čo doteraz bola, bola na nič v prípade glyfosátu. Lebo oni si povedali, až ak vyskúšali sme to krátkodobo, nejaké množstvo glyfosátu. No. Vypiješ si pohárik alebo ja neviem, niečo a však sa mu nič nestalo. Tak. Lenže to záleží od toho, že ako konkrétne presne to pôsobí, čo to robí, hromadí sa to niekde, jak to pôsobí. No a práve tento profesor Antoniou, ktorého sme pozvali do tej Nitry, tak ten zistil, že dokázal, že ten glyfosát pri dlhodobom jedení v ultra malých množstvách otraví pečeň a obličky. V dávke, ktorá je dlhodobo, ale taká malá, že to úplne bolo mimo regulácie, že zase si povedal, ja, že to je málo. Že to nemusíme ani, že to nemôže škodiť. No, to presne s tým olovom. Olovo škodí v mikrogramoch. A To je proste tá paveda. No to je, Emil, pod tých 20, vieš, to je tých 20 a už na 21 je problém, ale do 20 je dobre. No tak to je tak. No, pri tom GMO. No a tu, ja som dám príklad, že jedna baktéria Clostridium botulinum produkuje botulotoxin. Smrteľná dávka je 100 nanogramov. To je 1/10 miliontina gramu toho botulotoxinu a človek je mŕtvy. Tak to je ako príklad, že keď je niečoho málo, že môžeš tiež zomrieť na to. Ďalší nápadný, akože čo máme pred očami, že nám nielenže človek teda asi chorie aj kvôli tomuto, ale ty celý ekosystém ti to akože môže rozhádzať, tak napríklad nám hynú včely predsa na svete. A znova to môže mať komplexné, ja neviem, príčiny, niekto hovoril aj, že tie mikrovlny a ja neviem čo všetko, alebo že odchádzajú kvetiny, ale vie sa, je takmer isté, že jedno z hlavných príčin sú aj tie ten glyfosát a takéto pesticídy. Lebo pesticídy sú špeciálne látky, ktoré majú byť jedovaté voči hmyzu. A teraz tie včely konkrétne umierajú na nejaký parazit. Lenže to je tak, že aj človek umre na parazit alebo na nejakú aj chrípku alebo čo, no keď je slabý a keď už je taký vychradnutý. Tak keď tie včely sú oslabené neustále nejakými pesticídmi, ktoré musia jesť, tak potom ich premôže nejaký prirodzený nepriateľ. A včela, si pripomeňme, aká je cena včely. Vraj tretina úrody závisí od včely a hypermarkety budú prázdne, keď včela vyhynie. žiadne ovocie, žiadne orechy, to všetko potrebuje opeľovanie. V jednej čínskej provincii to už zažili, že zrazu včely boli fuč a prosím, museli platiť pracovníkov, ktorí si posúvali rebriky a so štečekami opeľovali tie miliardy kvietkov. Tak si predstav, že ako to je na porazenie. A teraz ale vraj je to tak, že minulý rok v Spojených štátoch, nie, to sú tí, čo si robia najmenšie starosti, dve tretiny včiel vraj zahynuli, totálny kolaps. A Číňania niečo pochopili medzi tým, že v Číne sa tie včely zotavili a lebo robia nejak prirodzenejšie, proste niečo tam všetko, a že majú rekordné, že im stúpa včelstvo a že budú najväčší výrobca médu. Tak to sú tiež také signály, že včely tiež asi takto hynú a keď Američanom zahynú všetky včely, to sa oplatilo, to je tá inovácia, ten pokrok, tie však tá včela stojí oveľa viac, než čo oni tam sľubujú, že a okrem toho včela operuje aj pre chudobných a nielen pre korporácie. Čiže dve alergie, včelstvo, len také dva príklady. A teraz poviem jeden príbeh, ktorý, neviem, či je už uzavretý úplne, BT bavlna, takzvaná veľká nádej na GMO potravina. BT toxin, to je toxin jed, ktorý produkuje baktéria Thuringiensis. A je to insekticid, ktorý likviduje bavlníkového červa. To je nejaký motýl, ktorý dáva larvy do toho bavlníka a tam ten požiera tú bavlnu a znižuje ti úrodu. A tak tá BT bavlna si sama vyrábala ten toxin, takže ten červ sa otrávil. A potom nepotrebuješ rozsiahlý postrek, akoby zvonku striekať celé to pole proti tomu bavlníkovému červovi. A má to veľké výhody. Napríklad, že aj mnoho tých rolníkov sa tak otravilo tým postrekom, keď si nedali ochranné pomôcky každý rok. Ale hlavne, že zvýši ti to výnos tej bavlny. Hoci to, že ona robí insekticid, ti nemôže zvýšiť výnos. Takže zvláštne, že či teda o 25%, že či to je to, čo by zjedol ten červ, preto máš väčší výnos. No neskôr sa prišlo na to ešte aj, že prečo to bolo v skutočnosti. Čiže zvýši ti výnos, zníži použitie tých postrekov o 50%, čiže ušetriš peniaze, ušetriš a je to aj ekologický, aj finančný benefit. A to bola tá veľká reklama, kde vládne všetky agentúry indické to ospevovali ako vstup do nového veku a proste úžasnú vec. A spočiatku to tak aj bolo. Zvyšil sa výnos, znižili sa postreky. To sme teraz v Indii. V Indii. Hovoríme o Indii. No. V Spojených štátoch to už v 95. začalo a 2002 Monsanto to doviezlo do Indie, tú BT bavlnu. Urobili veľkú kampaň a v roku 2014 už 95% bavlny bola táto geneticky modifikovaná v Indii aj v Spojených štátoch. A čiže úplne to vytlačilo tú starú bavlnu a všetci prešli na toto. No a v priebehu koľko? 12 rokov. Lenže sa stalo niečo iné, než sa sľubovalo a očakávalo. To sa v prírode totiž stane vždy. Ale to som aj ja vedel a to mohli vedieť aj iní, keď to viem ja. Ale to je to, že to chceli ako nevedieť. Že príroda není stroj, že keď niekde tam naleješ liter oleja do auta, tak tam nájdeš liter oleja na druhý deň aj o rok. Príroda je živá a príroda okamžite reaguje, mení sa, prispôsobuje sa, čiže nič, čokoľvek ty urobíš, ona zmení sa správanie toho ekosystému a nebude to, čo to bolo predtým. Takže stalo sa to, že ten BT toxín bol špecificky presne zameraný na toho motýla. No ale to nie je jediný škodca, že keď toho zlikvidovali, ale pritom prestali striekať, tak tam boli rôzne rad ďalších škodcov, všelijaké vožky, ploštice a tak. No tie mali ráj, tak tie sa rozmnožili. Takže po 7 rokoch bolo treba rovnako striekať ako predtým. Mm-hmm. No. Lebo to, čo bol ten cielený škodca, ten jeden toxín, tak ten teda tých druhých to nezasahovalo. Na tých si musel aj tak striekať. Plus ten cielený škodca sa stal rezistentný, lebo však keď ho stále otravuješ takto drasticky, tak ty vlastne ho znížiš tie stavy toho motýla na minimum. On prejde takým evolučným hrdlom flašky, keď ich je málo, zmutuje a ty ho donútiš vlastne k vývoju tým. Takže ten sa stal rezidentný na ten toxín a tým sa vlastne znížila užitočnosť toho GM produktu. Výnosy začali stagnovať, ale náklady sa zvyšujú na 2- až 3-násobok, lebo predtým si mal semena bavlny zadarmo a teraz sú patentované, čiže sú súkromným vlastníctvom a sú drahé, lebo sa musí zarátať celý vývoj akože tých firiem a investície a musíš ich navyše kupovať každý rok odznova, lebo sú, majú ten terminátorový gen, že ty nemôžeš si z tej bavlny zobrať semiačka, lebo tie už sú neplodné, aby si musel u Monsanta znova kúpiť vreco tých semien. Čiže zrazu máš veľké náklady na semená, insekticidy si neušetrujú, pretože znova ich musíš kúpiť dokonca ešte viac. Čiže výhody zmizli, ale náklady zostali. Výsledok, že tisíce farmárov páchali samovraždu. Vraj nie je jednoznačne dokázaný súvis medzi samovraždami farmárov a tou BT bavlnou. Lebo všetko je veľmi zložité, komplexná interakcia prírody, trhu, počasia. Vraj niektorí nevedeli správne zaobchádzať s tou bavlnou a tak na začiatku a tak rôzne. Niekde síce boli samovraždy priamo úmerné tomu pestovaniu BT bavlny, ale vraj nie všade, ale tam, kde boli monzunové oblasti a že keď prišlo sucho a niečo, tak vtedy zrazu boli, sa pozabíjali tí. Ale že vraj je to komplikované a že ťažko povedať a tak. Ten graf som videl tých samovrážd a len neviem, či mu mám veriť, lebo zrazu tam bolo, že v roku 2015, keď to ako prepuklo s tým, že nejak sa zabíjajú, a tak vláda prestala publikovať dáta o tých samovraždách. A išiel rok, dva, tri a stále neboli, čo každý rok proste oznámili, že koľko rovníkov sa zabilo a teraz zrazu nie, lebo že ešte to vraj skúmajú. Tak čo môžeš skúmať na obyčajnom počte úmrtí? Však to jednoducho ich spočítaš, zistíš, či bol rovník a zverejníš to tak ako každý rok. A oni niečo špekulovali s nejakou zmenou metodiky, lebo sa im to nezdalo. Tak kto vie, či to nezačali manipulovať. Čo môžeš 3 roky rozmýšľať nad počtom samovrážd? Maharaštra, ktorá je najväčší producent BT bavlny, mala 100 000 samovrážd farmárov za 20 rokov. Takých nedávnych od roku 2000. Súvisia či nesúvisia tie samovraždy? Posledná štúdia, čo som našiel z 2020, teda s odstupom o 20 rokov, že taká, zdá sa, že vyvážená, že čo teda bol celý výsledok BT bavlny v Indii. Spočiatku sa zvýšili výnosy a tak ďalej, ale zistili, že to asi nebolo vďaka tej modifikácii, ale proste, že súčasne nasadili lepšie insekticidy a lepšie hnojivá, takže tie vlastne by zvyšili výnosy a nie ten mutovaný gen. A zníženie tých insekticidov bolo potom dočasné, lebo sa rozmnožili tie necielené organizmy, na ktoré tam nebol ten gen, a plus ten bavlníkový červ získal rezistenciu. Takže záver, že farmári nakoniec potrebovali viac insekticidov než pred zavedením tej BT bavlny a stúpli im ceny za osivo o 80% oproti predtým, za insekticidy o 150%, lebo viac a drahšie zrejme, a za hnojivá o 250%. Čiže záver, účinok BT bavlny na indické poľnohospodárstvo nebol žiaden agronomický užitok, ale výsledok bol iba kapitalizácia malých rolníkov, ktorých vohnali do požičiek, že v zúfalstve, keď bolo sucho, tak si požičal aj na 60% úrok. A potom niečo mu nevyšlo, neurodilo sa, tak už len samovražda. Tak keď ti takto stupnú náklady a výnosy nestupnú a ty si veril a ťa, no tak však to je na samovraždu, nie? No možno sa niektorý ani nezabil, tak ale asi prestal byť rolník a asi začal robiť niečo iné. Proste jediný výsledok, čo som z toho pochopil, je, že vlastne tie giganty pohotili tie milióny malých rolníkov, ktorí no, to už neutiahli. No, to je správny záver. Presne tak sa to stalo. Áno, presne tak to bolo. Pohltili ich. A zničili. No a z toho vidíme, že no napríklad v tomto prípade, čo je výsledok? Či to takto není vlastne aj hlavný cieľ toho? A nie, nechcem popierať, lebo všeličo, že možno, ja neviem, také možno niečo z toho môže byť aj dobré alebo tak, no ale proste nám ide o to, že majme toto na mysli, že reči sa hovoria a potom sa deje niečo úplne iné, že musíme byť opatrní a musíme to mať pod kontrolou. Dajme si pesničku a poviem ešte dva príbehy o tom. Dobre, tak mi daj chvíľku, ja len si tu nájdem pesničku číslo 2 a po nej budeme teda pokračovať ďalej. Oh, Počúvate reláciu Ariadna niť s Emilom Pálešom. A ja len možno trošku nadviažem na to, o čom Emil hovoril pred pesničkou, v tom zmysle, keď teda spomínal Indiu. Ak si dáte len naozaj drobnú námahu, ak ste to ešte doteraz nevideli, skúste pohľadať, sú o tom dokumentárne filmy, ako firma Monsanto, ktorá vytvára geneticky modifikované potraviny, ako zničila absolútne indický poľnohospodársky priemysel, ako tamojší roľníci z rôznych dôvodov a motivácií prešli na geneticky modifikované potraviny, konkrétne to myslím bola kukurica, ako vlastné plodiny a semená zlikvidovali kvôli tomuto a nakoniec všetky tie sľubované výnosy a všetko to pekné, čo im nasľubovala táto firma, nakoniec išlo dostratené a mnohí skončili veľmi zle. Naozaj sú o tom už dnes natočené filmy, tak len to som chcel ako keby tak trošku doplniť. Na linke máme Emila Páleša. Emil, môžeš pokračovať. Tak dva príbehy, ktoré už sú uzavreté na to, že ako sa priemysel postaví k niečomu, keď to zle dopadne. Ale aj na to, že ako ťažko zistiť, či niečo škodí vopred. Koncom 90. rokov bola tzv. Pusztajová aféra. To bol Árpád Pusztaj, maďarský, úvodom maďarský biochemik v Británii, ktorý pracoval v Rovetovom výskumnom ústave v Aberdeene, kde pestovali transgenný zemiak s génom snežienky. Zobrali lektín zo snežienky, ktorým sa ona bráni proti vožkám, dali to do zemiaku, aby na ňo nešli vožky. Veľmi rozumný postup. A taký lineárno je jedno cieľovo zameraný a akurát, že tam chýba to celistvé myslenie, ale on skúmal od 95. tento sneženkový zemiak a v 98. sa ho na to pýtali nejakí novinári, že jak to dopadlo, lebo skúšal to dávať myšiam. No a ten pán Pusztaj teda normálne povedal, že tak myši majú poškodený imunitný systém a čreva. A ešte dodal, že ja by som to nejedol a nemyslím, že je fér používať občanov ako pokusné morčata. Hoci to ešte tie zemiaky asi neboli v obchode, ale zrejme on vedel, že to proste chcú dať na trh alebo niečo také. No tak toto keď povedal ako vedec takto otvorene, tak vypuklo mediálne šialenstvo, okamžite ho vyhodili, lebo vraj je pavedec, no ale kolegovia ho podporili, že robí korektnú vedu. Ale riaditeľ bol taký zúrivý, že klamal na Pusztaja, že Pusztaj podvádzal, čo nebola pravda. Proste ho obvinili. A nedovolili mu ale brániť sa verejne, lebo ako náhle si označený za pavedca, tak už nemôžeš hovoriť. Chápeš? Čiže nemôžeš sa ani brániť. A veľký spor vznikol nejaký v 99. v tom Lancete v časopise mohol len ako nejaký list napísať, že čo vlastne robil Royal Society, čo je ich britská akadémia vied, tak uzavrelo, že tá jeho štúdia je nedostatočná a nemá sa z nej vyvodzovať vôbec nič. A to je pekné, že? Ale veď na to sa robia tie štúdie opakovane, lebo sa majú reprodukovať a keď urobí ďalších 5 tú istú štúdiu, tak sa zistí, že či bola pravdivá, nie. No, tak a keď ju nerobili, to znamená, že vedeli, prečo ju nechcú opakovať. Chápeš. A potom on dal nejaké interview, malo pekný názov, že genetické inžinierstvo v magnetickom poli peňazí. A proste ho odvšade ho vyhodili, vrátil sa do Maďarska a v 21. roku tu zomrel. Aj s manželkou, to, ktorá tuším s ním spolupracovala. Pekné, že v 2005 mu dali od Nemeckého zväzu vedcov cenu whistleblowera. Akože, že prezradil niečo. Mm-hmm. A tam bolo úžasné, ja si to pamätám z tých čias, že jak sa to odohralo osobne. Lebo tam vidíš zrazu, že čo je vo veci v zákulisi. Tak nejakí jeho kolegovia akože prezradili, že bolo to takto. Že keď on teda takto si neudržal hubu, akože ústa, jazyk za zubami, a takto sa to ako médiám povedal, tak šéfa Monsanta skoro porazilo. Lebo to medzi ľuďmi vyvolá paniku, že si chápeš, že myši zomierajú, tak že či to máme jesť. No tak šéf Monsanta zdvihol telefón a nahnevaný zavolal svojmu podriadenému. Bože, to čo má byť? To ako si toto dovolujete? Okamžite to dajte do poriadku. No, tak čo myslíš, kto bol ten podriadený? Šéfa Monsanta. Hm. No tak Bill Clinton, nie? Ha. Prezident Spojených štátov. Oh. Mu vynadal, že ako všetci si nedali pozor na to takého debila. Tam proste niekto okamžite upracu. No a Bill Clinton, jasné šéfe. Upratoval. Položil telefon, zdvihol hneď telefon a zavolal Tonymu Blairovi. Ministerskému predsedovi, či čo to bol, Veľkej Británie. Hovorí mu, no to má byť toho debila, si okamžite upracte, dajte do poriadku. Poškodzuje to vzťahy medzi Veľkou Britániou a USA, lebo je to veľká rana Monsantu. Takže najvyšší politici sú podriadení korporácii. No Tony Blair hovorí, jasné, OK, položí telefon, zdvihne telefon a zavolá Jamesovi, riaditeľovi toho Robertovho inštitútu. Jak sa vám to mohlo stať? Akože takého debila ste si nedali pozor, okamžite ho upracte. Tak ten jasné šéfe vyhodiť a tak a diskreditovať a museli teda sa teda potom veľmi namáhať a aktívne byť, aby ho diskreditovali, že to nič neznamená, to bol nejaký somár. A tie telefóny, to akože sa povedalo, že sa to prezradilo, no ale ako ten riaditeľ James hovorí, to popiera, že žiadny telefon nebol, mne Blair nevolal, to sú blbosti. Nie, a zrejme aj Clinton s Blairom by to popreli a tak, nič, z telefóny sa neodhrali. A máš dôkaz? Mm-hmm. No nemáš dôkaz, nemáš, takže nemôžeš tvrdiť, že sa odohrali. No, ale musíš veriť, že sa odohrali. Lebo čo sa dialo, že tí ministri britskí boli okamžite superaktívni, napadali toho Pustaja, strašne im na tom záležalo, aby ho ako zdiskreditovali. Vládny zmocnenec, nejaký Cunningham, že Pustajové výsledky sú totálne zavádzajúce, je to GM potraviny sú bezpečné jesť a tak. No tak ten Sneženkový zemiak bol bezpečný. Podľa vládneho zmocnenca, to ako to on vedel, keď výskum je zakázal a nebol výskumník a vláda založila skupinu na prezentáciu biotechnológií, aby to vyspravila ako v očiach verejnosti. Čiže z toho, ako tá vláda bola aktívna, vidíš, že je nelogické. Jak máš veriť, že keď si dali takú námahu, že oficiálne založili, že teda máš veriť, že ale zdvihnúť telefón a vynadať tomu sa mu nechcelo. Takže mu nezavolal. No však to je jedno. Však robili stokrát viac proti tomu. A nie len, že mu zavolali. No, takže mu proste zavolali a okrem toho sa stala náhodou taká vec, že Pustajov súkromný dom v Ebrdine sa vlámali nejakí náhodní vlámači. Nejaký taký, jak to povieš, taký vandráci, lebo ani nič neukradli, iba nejaké fľaše whisky. Kapeš? To môže byť nejaký taký otulný bezdomovec a taký nejaký opilec a tak. A zobral si iba nejaké fľašky whisky. Okrem toho nič neukradol, už iba kompletné výskumné záznamy toho Arpada Pustaja, čo mal doma, tak tie výskumné dáta si ten opilec, ten vlamač všetky zobral z toho Pustajovho domu. Mm-hmm. Čo je úžasná náhoda. To je príklad na to, že to proste tam je to znepokojujúce, že oni nechcú, aby ľudia vedeli, čo sú výsledky výskumu. Toto všetko tajili. Ale to znepokojujúce je, že oni vládnu vládam. Hmm. A druhý príbeh je Kontergánova aféra v 57. Nemecká firma Grünenthal uviedla na trh talidomid, látku pod obchodným názvom Kontergan. A boli to obyčajné prášky na upokojenie sedatívum. To bolo vtedy veľmi v móde. Daj si prášky a tak. A niektorých to ale... Však stále je. No nie, to kedysi to si počul v každom filme, keď to bolo nové. A počul, aj niektorých to upokojilo tak, že nemali pokoj potom do smrti. Ob 2-3 roky sa začali objavovať nejaké správy, že niečo je problém a že to teda aj poškodzuje plody možno. Tak v 62. to stiahli a vtedy v Amerike mali na tom FDA nejakú dobrú ženskú, ktorej tiež to tam pretlačali a ona vytušila, že to niečo už počula, že to je zle a nedovolila to v Amerike. Ste tam bol nejaký ešte poctivý človek z minulého storočia. A stiahli to v Británii, Nemecku po 5 rokoch, ale v Španielsku ti to z nejakého dôvodu nestiahli a ešte to stále sa to predávalo. Ešte roky. A toto je, chcem dať hlavne ako príklad, že aké malé, aké drobné veci môžu mať fatálne následky, aké strašné následky a ako ťažko je na to prísť vopred. A to vyzeralo ako neškodná látka, ten talidomid. Oni to určite aj skúšali. Dávali to ľuďom, nič sa im nestalo. Dospelým, neviem, či deťom, to je jedno. Nič nezistili. Ale ten talidomid je silný teratogén. To je látka, ktorá znetvoruje embryonálny vývoj, lebo prerušuje signálne cesty nejakých tých látok, ktoré signalizujú v nejakom okamihu vývoja plodu, keď sa nejaký orgán práve formuje, že kde a ako sa to má urobiť. A toto sa preruší. Takže to bolo tak, že ten talidomid oškodil ten plod, keď si ho iba v ten presný deň, keď sa deje, keď sa zakladá ten orgán. Mm-hmm, a 21. deň, keď si dala tie prášky, mm-hmm, tehotná matka, tak nevznikli oči. To je to, čo som vám hovoril asi v relácii, že na 21. deň je začína sa, je to vek leva duchovne a začína sa opakovať vznik prvých stávovcov, kedy sa obehli oči prvým akože našim predkom, tých stávovcom prvým. A vtedy sa to opakuje a vtedy ten talidomit to tam zruší a narodí sa bez očí to dieťa. Áno, oftalmia odborne. Na 22. deň to isté s ušami. Na 24. deň sa zakladajú horné končatiny, tak sa nezaložia a rodili sa iba úplne bez rúk alebo s takými kyptikmi. A na 28. deň nohy. Čiže 17 tisíc ťažko postihnutých detí bez očí, uši, bez rúk a bez nôh vzniklo, stihlo to postihnúť. A to spôsobil ten talidomit iba u tehotných a iba v konkrétnom dni. A aj to nie každý talidomit, lebo sú dva stereoizomery. Čiže tá istá látka, ktorá má to isté zloženie, to isté ten vzorec, že koľko tam je CH a tak. A len sa líši tým, že jeden je pravosymetrický a druhý je ľavosymetrický, čiže len symetricky otočený. Ktorý to bol? Ľavý, pravý stereoizomer toho talidomidu či zničí proste končatiny a všetko. A ten istý otočený doľava nerobí nič. Tak a na toto musíš prísť popred, keď nechceš mať 17 tisíc detí bez končatín. Súd sa začal až v 68. roku a v 70. roku súd skončil, no ako asi, bez vinníka. Nikto nebol na vine. Mimosúdnym dojednaním, vyrovnaním firma Grünenthal si siahla do vrecka a dala 100 miliónov nemeckých máriek. Vláda priložila ďalších 300 miliónov máriek do nejakej nadácie na tie poškodené deti. Takže dostaneš 20 tisíc máriek a s takou čiastkou pekne môžeš dožiť bez končatín. Nie? A isté. Až po 50 rokoch sa šéf toho Grünenthalu ospravedlnil, že teda to bola chyba, že to vyprodukovali. Ale chyba aj nielen, že sa pomýlili, ale že aj mlčali o následkoch a nechceli to stiahnuť, ešte to presadzovali v tej Amerike. A že teda reagovali neskoro a málo urobili pre obete, z ktorých ešte 5 tisíc v tom čase žilo. A napriek tomu, áno, že teda bolo dosť červených vlajok, ktoré signalizovali, že sa deje nejaká katastrofa. Mm-hmm. Aj odhalili sochu toho zmrzačeného dieťaťa a švédska vláda tiež v roku 2004 odškodnila 100 obetí, ktoré v tom čase ešte boli nažive. Tak tu vidíte ten, že oni sa aj ospravedlnia, priznajú to, keď už sú po smrti všetci tí vinní. A že tá Grünenthal teda fungoval ďalej stále. A proste si to odnesli tie obete. Keď som vás nevystrašil dostatočne, tak si ešte pozrite, čo to je choroba Minamata. Japonské mesto Minamata. To bola otrava ortuťou. Je to podobná strašidelný príbeh ako s tým olovom aj s týmto talidomidom. Blížime sa k poslednej časti, kde ja, by som počkaj, povedal, takže, že čo ty... Ja, no? takže nepovieš, čo to je tá mina, ako si to povedal? Vieš čo, nie, lebo už stačí. Dobre. Už som vás dúfam dosť prestrašil. Dobre, a kto chce, tak nech si to prípadne nájde, že o čo ide. Vieš čo, dáme si pesničku, len predtým ti tu prečítame jeden mail, ktorý ťa podľa mňa poteší. Vieš, kto píše? Peter Sudovský. ktorého si tu dnes menoval, z občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, tak píše, že nepoznám ešte GM plodinu, ktorá by preukázala, že cesta genetických modifikácií môže byť správna. Ďakujem pánovi Pálešovi, dovolím si tvrdiť, že je lepší odborník na problematiku GMO ako prednášajúci na spomenutej konferencii a dokonca aj ako nobelisti signatári daného listu. Na margo dodám, že nie som jediný zakladateľ našej iniciatívy, ale spoluzakladateľ, okrem iných, to bol aj šikovný aktivista zosnulý Daniel Lešinský. To len za seba poviem, že samozrejme s Danom som sa poznal aj ja. On pôsobil tu v Banskej Bystrici vo Zvolene. Aj sme spolu robili niektoré relácie. To je len taký môj dodatok. Ako píše ďalej teda aktivista Daniel Lešinský, ktorého pán Koroni iste poznal, ak sa nemýlim, tak áno, ako som povedal, poznáme. Všetko dobré prajem vám oboma poslucháčom. Tak myslím, že milý mail, Emil. Áno, ďakujem. Dobre, tak... Ďakujem Petrovi. Zostáva nám teda na záver to vyjadrenie tých nezávislých vedcov, a kde sa pozrieme na to, že čo tie NGT, čím sa líšia a že aké sú tam rizika. Tak. A ako čo adresovali tej Eurokomisii, že na čo treba, čo si treba uvedomiť. Čo si očividne Eurokomisia nezobrala k srdcu, keďže to schválila. Ale dobre, no, tak aspoň vieme, čo s čím sa máme popasovať do budúcna. Tak poďme si zahrať. Emil, čo na toto všetko vravia skutoční odborníci? Vieš, nie tí, ktorých v minulosti platili, ja neviem, tí, ktorí vyrábali tetraetyl olovo, a nie tí, ktorí dnes vlastnia firmu Monsanto. Ale čo na toto všetko vravia takí tí skutoční odborníci? Teraz si povieme takú malú vedu za tým pre lajkov, čo by nám mala stačiť na vlastný úsudok. Ten profesor Antoniov je jeden z tých nezávislých, ktorí teda nie sú platení priemyslom a ktorých motiváciou je zrejme zdravie a človeka aj prírody. tak oni napísali, ja to teraz dám všetko dokopy, nejaké vyjadrenie vedcov, kde sa podpísalo nejaké množstvo týchto vedcov a otvorený list Eurokomisii a majú tiež proste tie zahraničné organizácie a Peter to vie, lebo on s nimi je v spolupráci nejako celoeurópsky a tie body sú tam takéto, že my akademici ako poctiví si robíme veľké starosti s kvalitou legislatívy a s tým celým procesom príjmania tej legislatívy, ktorá je bez analýzy dopadov a bez verejnej debaty. A na rozdiel od tých nobelistov, ktorí tam majú úplne bezobsažný list, iba tie emocionálne keci, že strašenie a nepriatelia vedy a tak také tie, vieš, tie hesla. Ale tak tu máš, že prečo? O čo ide? No, tak poprvé, že ide... To, čo ideme urobiť, je irreverzibilná zmena ekosystému. To je super maximálna opatrnosť, lebo ty vypustíš gény, ktoré sa nedajú nikdy vrátiť späť. Budeme už bezmocní, keď uniknú, keď to medzi divorastúce druhy sa začne šíriť a tak ďalej. Proste to, čo ten Gates tam vypúšťal nejaké komáre prednedávnom, tak ja mám pocit, že to, čo on chcel urobiť, on samozrejme má úmysel maláriu poraziť, lebo malária stále zabíja veľa ľudí. A myslím, že to, čo urobil, je tzv. Genetický drive, že ty vložíš do DNA tých komárov, vypustíš tvoje komáre, ktoré majú nejaké mechanizmus v tom géne, že preferujú nejaký gén, nejaký gén neplodnosti, trebárs, ktorý pri každom rozmnožení vlastne akoby začne prevažovať v tom DNA tých komárov, teda dúfaš, že to bude iba u komárov a nakoniec vyhynú. Ja viem, ten Anopheles, ktorý šíri tu. Krásna myšlienka, taká rozumárska ako pre Gatesa typická, no ale okrem toho sa môže stať asi 1 750 000 iných vecí, ktoré ťa vôbec nenapadli. Takže toto, že keď niečo také robiť, že sa hráme na bohov, proste musíme to čím vedomejšie, čím opatrnejšie, pomaly, ak vôbec, tak takto. Druhý bod, že je to nedemokratický ten proces. Bez súhlasu, dokonca i vedomia občanov, lebo oni nechcú o tom, aby sa diskutovalo. Nie, že väčšina, ale 97% Európanov je proti tomu. No však jasné, a čo my by sme z toho mali, že oni budú mať zisky a my budeme mať lepšie potraviny, to nebudú než tie, ktoré sme tu jedli 10 000 rokov, na ktoré už je vyladené všetko, príroda, telo. 100 000 ľudí podpísalo petície, stovky organizácií adresovali Eurokomisii proste všelijaké žiadosti a ona sa jednoducho obracia chrbtom k občanom a sluch tam majú iba tie akcionári tých korporácií. Kto vie prečo? Však vieme, že Lajenová od nich brala miliardy. A keď sa jej pýtali, že či to není úplatok, tak vymazala pred políciou všetky svoje dáta, aby sa to nedalo vyšetrovať. Ale je vraj nevinná. Ignorujú proste kritické hlasy, vedú všetko. A napísali, že toto podkopáva ďalej dôveru Európanov v tie bruselské inštitúcie. A podkopáva nie len toto, až sa Európa rozpadne. Keď sa nám nepodarí ju zachrániť a vymeniť tých ľudí v tom Bruseli. Tretí bod. Je to protiprávne, lebo to odporuje konkrétnym direktívam, smerniciam, legislatíve všeobecnej, že máme ten princíp predbežnej opatrnosti, ktorý sa ako vždy platil všeobecne. A teraz zrazu sme ho hodili úplne za hlavu. A miesto toho, aby sme boli opatrní, tak máme lenže vágne nejaké mýtické prirovnania a analogie, ktoré ignorujú akúkoľvek konkrétnu vedu, že tiengete sú ako prírodzené rastliny, že to je ako v prírode, že v podstate sa nemôže nič stať. No prečo, ako, to jak vieš, že to je také hmlisté tvrdenie, že vlastne o ničom nerozprávaš, len ako zbožné želanie, že snaď nezomreme. Teraz hovorí, že vyhodnotenie toho risku, ako nebezpečia, sa nedá delegovať. Proste to my chceme od našich orgánov, akoby politických, to nie, že to necháme na nejakú súkromnú firmu, že keď sa nad nami zmiluje, tak vyhodnotí akože nebezpečie nášho zdravia. A keď nie, keď sa jej nebude chceť, tak to nevyhodnotí. A štvrtý bod, pokrytectvo. To myslia všetko to, že slovne sa dovolávajú práv a princípov tých právnych, ktoré fakticky v tej istej chvíli rušia. Lebo sa ruší právo spotrebiteľa na informovanosť, ruší sa preventívna opatrnosť, porušuje to Lisabonské zmluvy, nejakú tú kartagenský protokol, neviem čo, právnici to vedia. A teraz pokrytectvo, že všetky tie reči o udržateľnosti, zlepšení životného prostredia a všetko to, čo vyzerá, že to v skutočnosti bude opačný výsledok. Takže to je ako zlý vtip. Že to je fakt zlý vtip. Ako vymenovať všetko opačne. A ďalej, že mnohé tie veci sa dajú dosiahnuť ľahšie nejakou prirodzenou cestou, že obyčajným šlachtením sa ešte stále lepšie dá zvyšovať úrodnosť než tými GM potravinami, že aj odolnosť voči škodcom a suchu, že sa stále dokážu lepšie a prirodzenejšie a lacnejšie vyvinúť tým, že šlachtiš normálne v prírode, akoby v tom celistvom prirodzenom procese tie rastliny. A prečo to potrebujeme takto, že niekto si to patentuje a je to drahé? A že všetky tie reči, že to je pre ekológiu a človeka a neviem čo, že to sú úplne falošné hesla len na sypanie piesku do očí a získanie občanov a politikov, že aké to bude ako krásna budúcnosť. A greenwashing, čiže argumentuješ ako prírodou a všeobecné reči o prospešnosti pre životné prostredie, ale nič konkrétne. Teraz po piate skritizovali, že veď je to celé protirečivé. Napríklad Green Deal a čo to mám? Má cieľ, že zvýšiť podiel organickej produkcie. Ale organická produkcia prestane existovať, lebo to sa všetko pomieša a ty už nebudeš mať žiadnu odrodu, ktorá by bola pôvodná organická, takže ju nebudeš pestovať. Nie, čiže to oni, im je to oni ani nerozmýšľajú nad tým, že majú protichodné ciele. Alebo že NGT sú také, ako, jak poviem, také nevinné, že môžu rovnako vzniknúť úplne aj prirodzenou cestou, že to vlastne aj v prírode, to je hlavný argument, že to sa aj v prírode by mohlo kľudne vzniknúť taká, len oni to urýchlia, že urobia rovno tú mutovanú rastlinu. Takže klasickým krížením, že to je ekvivalentné a to je hlavný dôvod, prečo to vôbec netreba ani kontrolovať. Lebo však aj keď na poli niečo pestuješ a skrížiš, to sa tiež nepotrebuješ súhlas štátu. A dobre, no a zároveň sa tvrdí opak, že to sú tak radikálne iné tie rastliny, že si ich niekto dá patentovať, ten vývojár. Ale veď to nejde naraz. Veď a čo keď nejakému rolníkovi vznikne tá rastlina a oni ho dajú do väzenia, že ukradol ten patent? Tak keď to vzniká prirodzene v prírode, tak potom, jak to, že niekto to môže dokonca až vlastniť? Čudné veci. Ale hlavné jadro, teraz prídem, je, že to je nevedecké. Že jednoducho tú Eurokomisiu tí lobbyvedci klamú, proste podvádzajú ju s pseudovedou. Prvý bod je, že to je nezmyselná kategória, že keď je genetických mutácií menej ako 20, tak ich je málo a preto nemôžu veľa škodiť. A od 21 už sme opatrní, že tam už by mohli škodiť, lebo ich je veľa. Dopredstavujem, to je veľmi zmutované. A že to absolútne není vôbec, že to je nezmysel. Vôbec žiaden dôvod neexistuje, že prečo by niečo s 20 a menej modifikáciami malo byť bezpečné, že úplne svojvoľná hranica medzi tými dvoma kategóriami, to je len ako na oko, lebo aj tak to všetko spadne do tej jednej. A lebo ten risk nezáleží vôbec na počte tých mutácií, ale na funkcii tých mutácií. To je to, čo som povedal, že mi stačí jedna mutácia, ktorá bude robiť ciankály a všetci umrú hneď, keby to niekto tam chcel. To je prvý vedecký nezmysel, že to, čo toto je za paveda. Ďalej, že zavádzajú s tým, že hlavný argument, že oni sú naturálne, že to sú také isté ako prírodzené, lebo vzniknú iba tou cisgenézou, čiže takým manipulovaním genetickým medzi príbuznými druhmi, blízkymi, teda nič strašné, proste nebude tam nebude v avokáde gen z tigra a tak. A teda je to blízke prírode a že vlastne to je ekvivalentné prírode a vlastne sú NGT sú proste prírodné, chápeš? A prírodné, keď je niečo prírodné, tak to nemusíš kontrolovať, to všetko môžeš jesť, Boris, nie? No úplne všetko nie, ale... Čo nemôžeš jesť? Tak predpokladajme, že by to bolo najprv naozaj tak, že to je fakt ekvivalentné prírodnému kríženiu a to, čo je v prírode. Tak čo tým chcú povedať? Že príroda nie je tiež smrteľná a že môžeš hoci čo zjesť? Jeden list konvalinky usmrti dieťa, to rastie všade okolo nás a ty musíš vedieť, že ju nesmieš zjesť. No však to som tým práve myslel, že všetko prírodné nemôžeš zjesť, presne preto, no, lebo máš tu na hore oleanderku, ale to je prírodné, kľudne si daj. No. A rúžencovec obyčajný tvorí abrín, smrteľná dávka je 0,1 mg, 10 tisícina, koľko to je? 0,1 mg je 10 tisícina gramu, no. To nejaký strom, alebo čo to. Akože v prírodné, že je neškodné. Proste musíš to poznať. A to, že čo je škodlivé, čo není škodlivé, to od prípadu k prípadu. Nejaký mancinela, to je strom, má jablčka, je chutia ako normálne jablčka, ale umreš. Je to smrteľné jablčko a tí karibskí domorci, tí si do toho namačali šípy a trafili, tak človek, to bol šípový jed. Takže toto presne musíš poznať, ten strom, jak vyzerá, že toto neješ. Čiže to poprvé, a keby boli vôbec ekvivalentné prírode, tak musíš zistiť, že čo môžeš jesť. A to ale vôbec neplatí, že sú ekvivalentné prírode, lebo tam je plno odborných lží. A hlavne sa opakujú také všeobecné, že tie NGT nie sú ako tie transgenné rastliny, lebo tá transgenéza, čo bola, to ešte oni nemali tie editačné genové nožnice vtedy, tak v 90. rokoch, tak to bolo tak, že oni zobrali celé tie chromozómy a časti tých chromozómov, tie alely, ktoré sa pri rekombinácii môžu vymeniť, tak to tam nejako nechali zmiešať. Čiže nejaký veľký kus toho chromozómu zamiešali do iného organizmu, takže tam si mal nejakú kopu tých nejaký veľký kus DNA, a nielen jeden gén, ale a teraz, čiže s jedným génom ty si tam buchol 30 ďalších génov a nevedel si, že čo to spraví, a potom sa to šlachtením a nejakým selektovaním vyselektovalo, že tú vlastnosť, čo si chcel z toho, tú novú. Takže to bolo také ako hlava, nehlava, tá transgenéza, teda tá chromozómová rekombinácia, také veľmi hrubé. A pritom si mal, ako si to nevedel, že čo všetko sa tam stane. A teraz hlavný argument je, že NGT, a stále to opakujú, sú mimoriadne presné a cielené, že ty presne máš tie génové nožnice, tých, to je viac typov, pomocou nejakých takých enzymov, to príde, nájde to miesto toho génu, rozstrihne tú DNA, vybere to, vloží tam iný gén. A je viac tých nožnic, ale najlacnejšia, najrychlejšia je tá CRISPR-Cas9, čo sa asi hlavne ide používať. Ale v tom je poprvá lož je v tom, že oni opakujú, že my zoberieme iba presne, cieľene, vedome ten jednoučil, ten gén na tú vlastnosť a iba ten vymeníme a nič nepokazíme inak. Tam nebudú tam ešte, že hlava, nehlava ďalších, nevieme čo všetko. Tak toto je prvá lož, lebo jednoučelový gén nikdy neexistoval. Ja neviem, možno by sa našiel, ja neviem, niečo, ale to ťažko. Všetky gény sú, všetko v organizme je tak prepojené, že je mnohoučelové. Že jeden gén je, ovplyvňuje 25 vecí a ty to vymeníš, ty máš nejakú myšlienku, že chceš toto, ale ty súčasne s tým ovplyvníš tých 25 ďalších vecí, ktoré sa ti zmenia, ktoré ty si nechcel, alebo vôbec ani netušíš o tom, že čoho sa ten gen zúčastňoval tam, ktorý robí nejakú bielkovinu alebo čo. Takže ty zmeníš celý systém. A čiže to je nezmysel, že oni môžu jednoučelovo vybrať. To nie je auto, kde karburátor slúži na jeden účel. Proste v živom organizme všetko slúži mnoho strane na všelijaké účely. To je logika prírody, ona tak sa vyvíjali organizmy. A nemôžeš niečo vyťahnuť, čo by malo jeden účel a nesúviselo to s ďalšími množstvom ďalších vecí. To ale oni proste predstierajú, že to tak je. Čiže a ďalšia vec, že presné, že ako keby si mohol, ako keby to bolo, že naozaj vymeníš jeden šrobík v aute za druhý a nič iné sa nestalo, ale aj to, ani to CRISPR-Cas nie je také, není to síce také hlava, nehlava, jak tie transgenné rekombinácie, ale nie je to také, že ty presne vieš, čo sa stane, lebo všetky aj tieto procesy sú stochastické, čiže vždy tam je nejaká pravdepodobnosť, náhoda. Tamto pláve v tej cytoplazme, musí sa zraziť, stretnúť nejaké RNA s nejakým enzymom, s niečím a pravdepodobne to urobí to alebo to a väčšinou to urobí to, ale nie vždy to. Vždy sa stane aj niečo iné, niečo aj sa... A máme zistené, že aj pri tomto NGT, že pri tej genetickej editácii, že sa aj popri tom udejú veci, ktoré boli necielené, neželané, vedľajšie, ako keby efekty, účinky, a že to nemáš úplne pod kontrolou a preto nevieš, čo bude výsledok. A preto to treba ako opatrne kontrolovať, že čo sa vlastne stalo a aké to bude mať účinky. A vieme, že teda aj to CRISPR-Cas je tiež nepredvídateľne mutagénne, má vedľajšie účinky a spôsobuje aj neočakávanie vznik toxinov a alergénov. Okrem toho, tie mechanizmy celé, ktoré to tam ako manipulujú, tak to sú nejaké úplne nové veci, nejaká génová kazeta, ktorá nikdy nebola v živom organizme a ktorá je z nejakých iných organizmov, čiže stále tam je nejaký transgenný prvok. A okrem toho, že proste tie génové editačné nožnice dokážu robiť fakt, čo si zmyslíš, čo by sa v prírode nikdy neodohralo. Takže není to úplne, není to rovnaké a proste, čo by sa stalo krížením. A teraz to je v tom liste, v tých vyjadreniach tých vedcov, ale ja k tomu ešte ako filozof dodám, že toto je to, že to je takéto, keď tam geneticky edituješ, že to sa deje aj v prírode, to je čisto domnenka, ako predstava, ktorá není ničím podložená, to je filozofická predstava iba. Lebo oni si predstavujú, že sa môže stať hocičo v prírodnej rastline, lebo si predstavujú na základe svojho filozofického presvedčenia, že tie mutácie sú slepé a že hocičo môže preskočiť hocikam. A teda keď oni urobia hocičo, tak to by sa mohlo aj tak tiež hocičo stať v tej živej rastline. Ale kde oni na to chodia, že sa v živom organizme deje hocičo? Veď nemajú tušenia, že kto to riadi, ako sa to riadi. Tam to riadi celok toho organizmu, celok môjho tela, celok tej rastliny. A ten celok nie je tupý, hlupý, slepý. Tam sú inteligentné procesy, ktoré to riadia. Čo tam vidno, že niečo chcú dosiahnuť, niečo nechcú, niečo určite nerobí ten živý organizmus nikdy. Proste tam je múdrosť, o ktorej oni nemajú tušenia a ktorá je vyplýva z toho celkovej súhry tam proste 100 000 všelijakých od miliardy rokov starých, vyladených nejakých ako súhry komplexného siete proste tých vzájomných prepojených proste dráh a signálov a tak a oni tam vlastne implicitne je exemplárny ten materializmus a redukcionizmus, ktorý ja kritizujem. Takým toto je ten materializmus, že zahladený do detailov chamtivým okom a slepý k celkovým súvislostiam, že ty si predstavuješ, že tú jednu vec ty vybereš, vymeníš a že to bude mať jeden účel a že to, tá rastlina je ako niečo hlúpe, čo by mohlo tam náhodne preskočiť hocikedy, tak niečo náhodne preskočí, keď ožiariš silným žiarením, ako tým, jak sa to volá, ktoré môže meniť gény, takým mutagénnym, no tak ti urobi to náhodnú mutáciu, lenže ten celok tej rastliny zlikviduje tú náhodnú mutáciu, lebo ju nechce, lebo tam je nejaká inteligencia. Čiže v živej prírode sa určite nedeje to, čo oni myslia, že sa môže udiať hocičo. Ďalej, to som povedal k tej, v podstate k tomu procesu toho NGT, to je to jadro, že ale ďalej oni tam kritizujú, že zavádzajúca argumentácia. To majú na mysli všeličo aj právne, že vlastne ako keby zrazu GMO legislatíva neplatila, však tie NGT spadajú pod to, však to sú nejaké genové manipulácie, tak akože oni ako keby všetko zmizlo z textu, akákoľvek kontrola a všetko neplatí. A zrazu stačí taká všeobecná hmlistá fráza, že NGT sa podobajú prirodzeným rastlinám. Alebo že tie NGT sú precízne, ten nástroj. Že není to tá hlava, nie hlava. Tak, ale precíznosť nie je bezpečnosť. To, že viem presne vymeniť nejaký gén, čo aj tiež neviem, práve som povedal, ale keby, tak to neznamená, že to bude ako bezpečné, že ten gen bude dobrý, že ho viem vymeniť akoby cieľene. Však ja musím zistiť, či je jedovatý alebo nie, či jak bude reagovať organizmus. Čiže zatajili úplne, že aj pri tom NGT sú riskantné, nechcené zmeny, že nevieš, čo sa stane a že to treba prípad od prípadu, tak jak to si nechali Indovia, Brazílci a tak. A teda, že všetky NGT treba skúmať a nie všeobecne povedať, že vlastne sa nemôže nič stať. Ďalšie, GM plodiny, to je taký argument falošný, že GM plodiny sú potrebné, aby sa uživil svet a rastúca populácia, inak milióny zomrú. My ale vieme, že populácia sa stabilizuje v tomto storočí na 10 miliardách a začne klesať ešte v tomto storočí. A my dnes vyrábame potraviny pre 14 miliard ľudí. My máme potravín viac v habadej, ale vyhadzujeme ich a ničíme ich. A ľudia nehľadujú pre nedostatok potravín, ale kvôli nerovnosti. Lebo nemajú pôdu, kde by mohli pestovať, ani nemajú peniaze na jedlo. A tieto korporácie, čo urobili v Indii? Znížili alebo zvýšili nerovnosť? Zvýšili ju, lebo zlikvidovali tých, čo si sami robili na poli. Tak jak je to? Potravín je dosť, nerovnosť zabíja hľadujúcich. Mm. A oni tú nerovnosť idú zvyšovať, ale hovoria o potravinovej bezpečnosti. Veď práve to. Veď práve to, že a hovoria o cnostných veciach. Veď to je práve ten problém. No, ešte treba trošku rozmýšľať, aby človek videl, že to je naopak. Čiže úplne takmer nepokrytý, otvorený cieľ celého tej zmeny legislatívy je dať voľné hrysko biotechnickému priemyslu bez obmedzení, bez zodpovednosti, bez zdržovania, aby sa nemuseli brzdiť analýzami riskov, tak liberalizovať, deregulovať ino a tak nasledovať Spojené štáty. No, keď sa pozrieme na očami tých priemyselníkov na to, no tak analyzovať, testovať, či neškodí človeku, to je nákladné časovo, nákladné finančne, stenčuje im to zisky. Lepšie, ľahšie urobiť pokus na ľuďoch, veď oni možno urobia niečo akože s dobrým úmyslom, čo sa im bude zdať, no keď to náhodou zle dopadne, no tak sa to stiahne. Tak a niektorí na to doplatia. No, to je krásne, ale ak zisk je súkromný, aj zodpovednosť nech je súkromná, ak je rozhodovanie súkromné, tak nemôžeme my za to zodpovedať, pretože zodpovedať musí ten, kto tú vec robí a nie ten, kto ju nerobí. Hmm. Ak si chcú nechať, že do našich ziskov vás nič, tak chápeš, tak potom aj tie, keď na to niekto, tak nech oni platia tie škody. Teda, čo sa ani nedá zaplatiť, keď nemáš ruky a nohy. Ale chápeš tú neúprimnosť v tom, že keď to my máme niesť, že to možno zle dopadne, tak chceme o tom spolu rozhodovať. A chceme mať aj podiel na zisku, keď my máme na to doplatiť. Nie? Tak buď máš získaj riziko, alebo sa podielme o získaj riziko. Proste niečo musí byť inak, ale toto je proste vrchol sebectva a drzosti. Navyše tu sú také veci, že čo menujú ďalšiu vec, že riziko monopolizáciu trhu korporáciami a že to môže závislosť, tí malí poľnohospodári sa stanú závislí od malého počtu biotechnických spoločností, čo vlastne zaniknú tí malí poľnohospodári a lebo gény budú sprivatizované, malí rolníci už nebudú môcť pestovať pôvodné odrody, lebo ich už ani nebudú mať a na tie patentované nebudú mať peniaze a môže to celé viesť k patentovaniu všetkého osiva v budúcnosti. Čiže to, čo bolo kedysi zadarmo, čo si mal od pra detka, že si stále osivo zasieval a vyrobil, tak to bude koniec. A bude to niekto vlastniť. A nakoniec je otázka, že môžu vôbec tie GMO koexistovať s GMO, s tými prírodnými. No a zdá sa, že tá Eurokomisia to krásne dala nonšalantne, že nech si to riešia štáty sami. No tak samozrejme, že keď to nám dali niečo, čo sa nedá vyriešiť. Lebo to v praxi znamená, keď to dovolíš všade, že sa bude šíriť tá kontaminácia tých iných génov a to nezadržíš proste, že to stovky kilometrov ti zaletí ten pel niekde vo vzduchu a postupne sa to všetko kontaminuje a ten farmár, ktorý by chcel byť prírodný, stratí možnosť tej voľby a ten GMO priemysel nedokáže skontrolovať a udržať tie svoje produkty, aby nelietali vzduchom, aby nepadli niekde, aby sa to nevysypalo niekde pri nejakom prevoze, alebo proste, či to sa proste celé zrejme pomieša. A už sa to stalo, lebo že vraj každý tretí farmár v USA sa stretol s kontamináciou svojej úrody, aj keď nechcel mať tam to GMO. A už aj, že každý druhý zažil, že zákazník mu vrátil tovar, povedal, že tam je GMO nejaké mutácie a že to si nechajte, oklamali ste ma a že mali miliardové straty a to kto im zaplatí? A mutáciám sa nebude dať vyhnúť. A Mexičania vraj kukuricu si vyhlásili, to lebo veď tam tí Aztekovia a títo, oni vyvinuli tú kukuricu, to je ich tá z tej neolitickej revolúcie, čo 10 tisíc rokov vzácne bohatstvo, že vznikla kukurica, proste oni všetci žili vďaka tej kukurici tam v Amerike, tie staré národy, tak oni si to vyhlásili za národné bohatstvo, tú svoju kukuricu americkú. Ale títo korporácie im na to kašľú a že im to proste nakazili tú kukuricu a že štvrtina už sa modifikovala križením s tými genovo mutovanými, ale keby, že to ti to len pokazia, ale oni ťa ešte zažalujú a dajú ťa na súd toho rolníka, prídu za ním, tak on sa zúfalo snaží si zachrániť svoju prírodnú kukuricu, nemôže, lebo mu ju kontaminujú. A potom ešte príde za ním právnik a povie, dali sme vás na súd, lebo vo vašej kukurici je náš gen, na ktorý my máme patent a je to naše intelektuálne vlastníctvo a vy ho používate. Takže ešte ho potrestajú. To je proste vrchol bezočivosti, pretože že to by malo byť opačne. Veď ten rolník by mal zažalovať tých biotechnologické firmy, že mu kontaminovali jeho plodinu proti jeho vôli. A lebo veď oni dajú jeho na súd, kto nič neurobil, ale veď oni to urobili, nie on, ten rolník, však to oni mu to urobili proti jeho vôli, ešte ho dajú na súd. Proste ty to patria ako na mne nadereš proste ich mlátiť, až kým sa nepriznajú, že to je proste svinstvo. A čiže čo? No toto je posledný bod. Čiže záver tých vyjadrení tých vedcov, že keďže oni tak zdržanlivo, decentne, Eurokomisia nevie zaručiť zdravie a bezpečnosť tých nových genových technológií a preto musí odmietnúť dereguláciu. Musia byť ďalej preverované, označované a dosledovateľné tak, ako to je v zákone už. A nie to rušiť. Lebo nemá za to kto ručiť. Proste. Nevie to zaručiť. Potom kto to bude? Akože na milosť a nemilosť? Alebo čo? No. No, to je záver tých takých tých asi odborníkov s dobrým úmyslom. A ja pridám ešte môj záver, trochu duchovnejší. No, Emilov záver je, ako vždy, navrhujem, buďme ochotní čosi vytrpieť a obetovať pre našu vznešenú kráľovnu. Pravdu. Aspoň teda ja mám kráľovstvo, neviem ako vy, a žabomyšie politické pomery neuznávam. A moja kráľovna je prozreteľnosťou predurčená víťaziť. A neotáľajme dlho, aby nám nikto nevzal slávu zastať sa pravdy ako prvý. A áno, Slovensko je slabé. My nemáme na to ani ekonomickú, ani politickú silu, aby sme niečo ako pretlačili. A nemáme ani spravodajské služby také, čo by mohli vydierať mocných sveta. Lebo nemáme také tie ostrovy, kde ich natáčame s nedospelými dievčatami a tak. Takže my sme strašne slabí. A ja ale viem o zázračnej zbrani, ktorá leží zakopaná. Ale to je, keby sme sa zjednotili duchovne na čistých úmysloch a držali spolu, tak pri dnešnej biede Európy by sme začali duchovne viesť Európu. A duchovné centrum Európy by sa presunulo k nám. To je jedno, či máme nejakú inú silu. Toto by bola morálna sila. A znova vám môžem pekne slúbiť, že dám na to hlavu. Jednak mi to totiž zrejme vôbec nehrozí, že by sa tu všetci zjednotili s dobrými úmyslami. No to asi áno. Ale Boris, ale keby náhodou sa to malo stať, No. Tak ja... No tak ja vám darujem môj život, lebo potom bude mať veľký zmysel mimo taký, ako málo ktorý iný. Ale keby to teda nevyšlo, ale ja prorokujem, že by sa stalo potom niečo iné, že by sa totiž stalo to, že by nás ďalšie štáty jeden po druhom začali nasledovať, že by nabrali odvahu a ľudia dobrej vôle v ďalších krajinách, ktorí by boli teraz sú takí roztrieštení a každý sa zaoberá niečím iným, tak tí by sa spojili a poslali by tých sebcov zametať ulice. A keby takto ožila Európa, tak by znova začalo byť srdce sveta a zmizla, zažehnala by sa tá hrozba konfrontácie medzi Spojenými štátmi a Čínou a Ruskom. Hmm. A že ja navrhujem, že majme odvahu začať a niečo aj preto vytrpieť. A osud sveta sa nerozhoduje na žiadnom inom mieste vo vesmíre ako v tvojom srdci. Tam volíš, koho a aké hodnoty si ctíš a aké nie. A tam máš naozajstnú slobodu a nemáš výhovorku. Lebo keď si aj v takej núdzi, že máš zviazané ruky a nemôžeš sa ani ozvať, urob to tajne vo svätyni svojho vnútra. Cti si to, čo je pravdivé, krásne a dobré a nebo zošuje anjela a čo skoro ťa vyslobodia z tej situácie. Ja ako doktor Angelikus som odborník, viem, čo sa deje medzi anjelmi, takže vám to môžem odborne garantovať. No, teraz si ich presvedčil, určite, všetkých týmto. Ale, dobre. Tak, čo Emil, ďakujem ti veľmi pekne. A predpokladám, že asi záver teda, jednoznačný už v tejto chvíli. Tak, ano. Pozerám na hodiny, aby sme sa zmestili do toho času trojhodinového, máme poslednú minútku, tak ti, Emil, veľmi pekne ďakujem za dnešok a teším sa na ďalšiu reláciu s tebou. Maj sa pekne. Ďakujem ti a prajem dobrú noc všetkým. A dobrú noc samozrejme aj ja vám prajem, vážení poslucháči z Banskej Bystrice. Boris Koroni, majte sa pekne a do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.